نستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه صلوات الله وسلامه عليه أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وإذ قلنا مي شفتر قلها ولتسيبوا جفو ويهون الجلالين به maana hono ko neddo turonto wonande mo salminata fa hande irun jogi e leddi anay adno fa han sayri salmina neddo fu di nayo re sere ndokka jeni e adu woy yano ko jeya yadin e leddi ana ngodi fa han won wonbe dum adamu dum maana ne salminta mo teddinta fu anayo re sere maana ndu sujudu sujudari wonande adam fasaja du be sujudi illa iblis sona iblis tawi kayu al halimun ana wonduno e mabbe ande iblis ana wonduno e malaika jidi to dowto to dowto abba masali kanko iblis sujudi jomirado wima salima wastakbara mo mawninkinima ngam sujudande adam mana hono nomo wiri ni moy ana khairum minhu min ɓuri mo moƴƴu khalaqtahu min dinin wa khalaqtani min nar a tagimomo e booko min taguɗa kanko e yiite ndenno eley haqqille makko kanko omo tagaɗo ɓurɗo adama tagaɗo moƴƴude ndenno so niifi worri kanko ɓuri adama moƴƴude kanko mo hana sujudande adama mo hana du yamirede sujudande adama ana way hono mo dammitiɗo toñangue e allah subahanahu wa taala toñumomo gam ko yamirimo yomo sujudam adama maana mo yiyari e nulɗugol majjum e darsagol majju mo mawninkini sujudande adama wa kana mo laati min alkafirina omo jeeya e heferɓe saabi ogol e saabi ogol saabi jonin golleji ɗiɗi woni komo feññini ɗo komo ɓangini ɗo kanko jomiraɗo jon taƴe fo komo jantani e iblis gaddi ibilisi kefe mana sala gongol kanye maulinki na gongol de didi wande Allah subhanahu wa ta'ala e woni ko jantani en do mana de didi kalki ibilisi e kasan du yeren pami hen o mo dammi te joomiraado jonta ge fo o waydi dartaade e leyde yamiroore ɗum ana faami hen say mo holli ko haydi mo sigi didde ko mo kanko ɓuri o moƴƴiri mo holli hoɗo woni ɓurdal ngal du saabi kanko mo tagama e yiite yiite ɓuri leydi ngarɗude e ley yiyego kañum so huɓɓama tan yaynan nimre woni ɗon fuu a faami hono wetno sakot e kasen ngane jogi nafaji kewɗi defirte waɗete hunde donc hakkille makko yiite ɓuri hono wetno leydi so tawama yiite ɓuri leydi ne wiyede kanko yo mod leydi kinono ko komo ɓuri mo yiyari ɗum ɗo yo kongol darti o te won garnoɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo wi mawni kinare ka min paami ana harmi lamba haɗiɗo jonno mi yiɗi landade hoɗum woni mawni kinare saabu neɗɗo ana yiɗi tawe saaya mum ana wooɗi ana ŋarɗi ana yiɗi tawe paɗe muɗum ɗum ana ŋarɗi yalla iɗum jeeya e mawni kinare nala sallallahu alayhi wa sallam wiimo laa nala sallallahu alayhi wa sallam wiimo ŋarɗude kaddule e ŋarɗude paɗe e laatade en jiiɗa fo ala laaɓi wona mawni kinare inna allaha jamilun yuhibbul jamal laanɗa ana yooɗi ana yiɗi jooɗeɗa innama al kibru moy hono manggu kay jabarul haqqi wa hamdun nas manggu ka yawade yimɓe kañum e salade gonga yawade yimɓe e salade gonga ɗum woni mawni kinare nden ɗe ɗiɗi fuu joni ɗe kawri ɗo e iblis johomo yawige adam ɗum ka mo ƴirru e hunko makko moyi ana hayru min nde yaware wasi mo salike gonga ɗum saabu gonga wawa jabbare ko lanɗo yamiri gonka ɗo hat lanɗo yamiri kam mi waɗa ka wonde majji ɗum gonka ɗo ɗum hat ɗum ɗum mo salike gonga yana mawninkinare halkoore mawninkiniɗo nde nde heeɓi moma ɗum waɗi jomiraɗo wi aba mo sali sujudidde wastakbara mo mawninkiniɗo e dow adam ɗum saabi wa kana mo laati minal kafirina mo jeeya hefan nde mo laatino nin mo sali fa laaɓi saabu jomiraɗo jonta ƴe fo o haali ɗo ko tagi adama ɗo e haalimomo kanko ɗu ɗo tagi mo ɗo ɗen no haayje majju wari fa hewele dewtere nde ko lanɗo subahanahu ɓangguini no tagiri ɓiɓɓe adama e no e ɓangguini kasen ko tagi mo kanko eɗo tagi mo ɗo e joni ka koye malaikaji ɗi ka alhamdulillah ɗi ka cujjiɗi koye goto salaki yalla cheyɗani ne omo jeeya e malaikaji ɗina yalla mo malaikanke na namo wona kanko iblis e hoore makko na yalla mo tague fo wongo e ɗo ɗum fasirino yamɓe ana lurri hen won wiɓe iblisa yo ɗum leñol jeeyagol e malaikaji won wiɓe iblisa yo ɗum leñol jeeyagol e jinnaji waɗi konnguli fuuno en keɓanarɗe de leydi e won wiɓe iblisa e jinnaji jaatin jeeya yo kanko woni abul jinni hono no adama laatori abul ins kanko woni baaba jinnaji hono no adama laatori kañum woni baaba yimɓini ele hay hasbu enen ka ko ellita ɗen yo ngol ɓuri wonde ɓangguti ngol ɓuri ɓangguti e ngol ɓuri hen a faami yareede e jonno kanko Ibn Kathir mo waddi lay tafsir mako do moy hasada aduwullahi iblis adam alayhi salam ala ma a'adahu Allah min al-karama iblis hasidi ma adam idi iblis ganya Allah mo hasidi ma adam sabete dengal ngal do hokki adam ngal adam tagado joyi malaikaaji boodi do ana dewa Allah lutata Allah hono joomiraade wiibe la ya'suna Allah ma amaruhu wa yaf'aluna ma yu'marun lando sifirini malaikaaji di be lutata Allah abada e gonna dum ko be nyamira o wara tagge joni wi'e malaikaaji ci gidan dum e kasem o tagge joni malaikaaji donka andude ille kulle de joomiraade holli be wi ka ne kam anbi'uni bi asma'i ha'ula'i kullakum kanne kan hono de ille ngete dum dum be donki andude adama garado so taga joni joni o andi nen ngal teddengal dando andi momo ille kulle de kase yawri made hedi dum woni ko mahasidi kan ko iblis o teddengal la no ki adama ngal mahasidi wa qala ana de wonde mo wi moy min woni min burim min yumi ko e yiite o iwi ko e diin maana ɓaccere ina mbiyata booko wa kana badu usdunubi al kiburu laatiijo jooni zunubu puɗɗiraaɗo e ɓiɓɓe aadama na puɗɗiraaɗo e aduna o goho e ley ko ɓe pilli yo moy muninkinaare laando adi fu luttireede ndew mawninkinaare ndi iblise mawninkini ñenen nden nde nde woni goho luttal sa malaikaaji ɗi meeɗata luttude allah eyi ngal woni goho ngal iblise ka luttude allah e faysalaati jinnaaji ɗi meeɗi no kañum en ka warondirde toon fa tippa fa ndeda nga yaade e geeco no wirde ñenden ni kanko iblise ka ko ɓuri heewde e jantotooɓe ko mbingal woni gohoo luttal allah ngal mo meɗi luttude am alkibre manko istakbara aduwullahi an yasjude li adama alayhi salam kanko gaña allah o mo mawninkini sujudande adam hay nden de wa kana min alkafirina mo laati jonka omo jeya e heefal ɗum saabi wa qad sabara fi sahih tabiti e ley dewtere sellunde mana al bukhari kala nde ɓe mbi fi sahihi wa hadala ɗum kala nde ɓe mbi tabiti e dow dewtere sellunde ɓe accini noon ɓe mbiyaari sahihu a faami muslimu ɓe mbiyaari sahihu ibnu hibbana ɓe mbiyaari sahihu ibnu khuzayma kala nde ɓe mbiwi wa qad sabata fi sahihi ɓe accini fu mana bukhari hadisa tabiti toon kanko nela sallallahu alayhi wa sallam mo wi la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibir moy naatata aljanna abada on tawaado ana e ɓernde mum ko warata e teddeendi wabbere serenme ɓuri heewde yimɓeɓe fof maninirta hardali o e sereme o wewi ɗum paggiri mana paggiri enen ko mbeten sereme ko ko ɓuri heewde hoɗum wiyata paggiri eyi jonno enen masina koɓe enen ceenda sereme e paggiri jonno mana hardali ana jeeya e gabbe ɓurɗe fuu sewde eyi kala mo ɗum no ɗum fandirni fu tanka kibru ya o mawninkinarana e ɓernde joomum nde tubaari acca ɗum fa maydi hen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o naata aljanna wa kad kana fi qalbi iblise min alkibri walkufre wal inaji maqtada ɗardahu wa ibadahu an janabi rrahma wa hadarati lqudus kanko iblise no tawama e ɓernde makko nde ko ɓuri ɗum bonde mawninkinaare mawnde tawama e ɓernde makko nde keeferaaku tawama e ɓernde makko nde mana hana mako kana holla mo aski mo dambi ci e Allah toñange kala dambi ci de Allah toñange na joomu wonke fer sabila ndo ka ñuwi toñange wala mum kanko riwti mo mo toñata maccuje mako ay hu an sa wi mo toña a yeddi ko mo haali ko yeddude ko Allah haali kompletma vide Allah haala ngongru wonke tra janno tawama e berne makko mawninkinare wal kufru e kefragal wal inad e chandalaga e kawrude makko de kana fi galbi iblis min al kibri wal kufru wal inad de tati tawade berne makko de neno tawama makko maktada dardahu wa ibadahu an janabi rahmati wa hadrati qudus njanno tawama ana e makko ko ana hinto riweede makko dunyeede makko woddineede makko iwde yurnede Allah wo woddinama an janabi rahma wa hadrati qudus e tawede e nokku laabdo maana joomiraade wi mo iwde so njanno kanko iblisa du hebbi mana en kebi faande di zunubaji di jeya zunubaji mawdi di jeya zunubaji mawdi yeddude Allah dun ka yo ko kanyu woni hore fu zunub mawni kinare dun ka se mawni kinara wa hedde go joni no hadis mo nira sallallahu alaihi wasallam wi o kala tawado e bernde mum ko warata wambere khardal jomu natata aljen en kebi kasen ana en der hadisa ji chelu kana tawado ana gondini Allah gonnal Allah ana bernemu ana labbinani Allah gonnal bernangal natata jani na jomu natata aljen ay arslami en fu ana kawri sona khawarije en kanye jahamiyye en arslami fu ana kawri mawni kinare dum wana keferal yedum lutal ala mangal lutal ala mangal ngal yotta ci shirkure arslami en fu ana kawri sona be mbini no joonde ben ngal lutal ala dumnata joomu en der yiti enam e hono den hadisaji alhamdulillah kambe ashabul hadis jomira hadis be banginani en de sanne ko kan jogorade de nana se jomu ya faaki mo on zunubu mo natata ali jenne wondude e nasobe arande be fajar khulu jannar nana mo nata ali jenne wondude e nasobe arande be mo yam mo passe sezur makuto yiti woni mana mo natade jene o mo natade jene yimbe be natata di jene o yaama wada ya kaso makko to der yite to illo faani tikkere la hunjiti en makko faade joomira jonta je fo andi joni ga zunubu makko o mo jukka ma alqadaramun e la la yeltere mo nanu wadi je jono kam ko iblisa ka joomira jonta je fo halkiri mo mo saabe o zunubu nena fay goto e meden ati yimmina iblis ati nata damangal iblis natingal se kanko ka mo luti Allah mo halki ñenene mu yaawoni goho lutan mako ana ñenene ndu mo mursi mo soyi mo perdi hore mako ene ana je e neema Allah mo laandu wadi meden fa hande rawai tubu ne ngarta e Allah laandu jabba ko Allah zunubu ka sen tuba ngarta e Allah laandu jabba dada Allah yaafo sunubu mara jomirado jabba kanko siblis kanko ka do tubal mako udda ñene den tabu hadisa wari ude Abi Bakr Siddiq munani nala sallallahu alaihi wasallam nabiy kala ne golluda bakkar be immida nanguda salli julla rak'aje didi ndaduda Allah ya laa yaafi bakkar ma na laa yaafi bakkar o saabe de rak'aje didi dem bete rakati tauba rakaji di julanaade Allah saabe tubal maada e bakkatu mo ngolu daw sa golli zunuba yawli kala waju atubi warti Allah ndati lana yafu na lana yafu o zunubu sabira ka gidi ngul dar joni ene alhamdulillahi rabbil alamin ene jogi dun iblis ka ñu hebar ene en ke bi do alhamdulillah ci joni tayi jona mi jin han mi ajoni ka kan jogiraa mo wi wa gulna ya adam uskun anta wa zawjuka al janna joni ka an adam anka ya uskun anka hudu ya jode anta an wa zawjuka kanye janna o ojido fu jodo ye al janna ndaral jannat sabi al jannatu joni e galana do ne inde sona al janna en fu don to fu fu a arabu o taw mo ngaden kopie arabu o taw mo ngaden kopie sa al jannatu joni asul mudun mana yo kuno ko ngaden zarden ko e ko ngaden zarden ko mana ngesa ledde kewnga ledde ngawete al jannatu e so en bi zaw o ana hewi tawe yo ngesa ko jiaye ende man teri wana hono ngesa loram ani e ri jonka an adama kanyu je genda o je naatu e aljan naatu e aljan akula minha ragada nyamon ton ragadan o manano yaji nyame fa hew o ngadna ka meji kilon ta nyamuton kilon ngadi ta nyamuton jogilaare nyaamete ragadan nyaamle jiwude ko tuwine don ton ko fu nyaame wana ɗum ko yarete mu wana ko nyaamete mu to jiɗɗon fuu du ko ɗe waalaykum salam e fuu ko ɗe ni won nomo wiwi hawaye adama ka naatal jinna wa kula minha ragada ñaameto no yaajiri sanni sanni sanni hay so siituma kala nokkuɗo muyɗon du ko muyɗo ñaame ɗo muyɗon fuudu ɗo gonɗo yali alijanna o fof oɗo mbawi ñaande wiyataake sona eggonɗo jonno ko goɗɗo so keɓoye ñaamde hay so siituma kala nokkuɗo muyɗo jonno wala tagara ba hadihi shajara moy fati ɓatto ɗon kiiɗo likki fatakuna min alzalimin salatu ɗo ha koye onon du oɗon jeeya e toñiɓe hoore mum de fadi ɓatte ki lekki fewi so tawe ɗon oɗon jeeya e toñoɓe eyi ndeno ki lekki jonin jomiraɗo jarri bo riiki adam e yalla adama ɗoftoto yami hoore muɗum na yalla kañum ne wasan ɗoftade nden no e fayi hano alijanne mo adama naati o e ana lura he yalla homo woni on alijanne garden biyaramo naati o yalla o garden ne ga leydi ga wonna to kammuto woni na ɗum to ley alijanne to ɗum woni e yimɓe luri he majjum fa hewi وحكى القرطبي عن المؤتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض وانفق سنقوط عن مؤتزلين عن مؤتزلين عن مؤتزلين ndarne ɗum ɗoke naam kanko imamul qurdi biyu kanko mo waddi ton konngoli iwde banngal al muctazilatu en kaye e qadariya kade pelle gidan giya pelle bid'a sa won konde bajidu fudde gila zaman sahaba kadariya won wiibe hoddiro wala tembe wala fukola do hoddiri mezur bama noro dun ka na hoddira gado junu wala kala ko jira joni jon tan jomira da yidi dun so tagin ebe mbese ala kadariya bembi aljanna odo adna do won so kono kongol ngul ahlus sunnati wal jamaa yee mudun ka e do aljanna ngongo jass aljanna pay ngonga mo jogara ta tagani mu'mini en tagal darangal anana ta du ngo o jass ni mo non e on ni mo non sumu yalti e du ni woni ko ahlus sunnati wal jamaa ka woni do mu wara kulli halin jomira do yuma nat aljanna monati aljanna kon ko debbo makko e wiyama yobe ngunu to e be nyama kala ko yum sona kido lekki ki jodal jonta je fo wi mo lekki ki ne ana lura yalla sun lekki ngoti tan pes goto lekki mo woni ko walla na yalla dum kalte lekki ki fu do mo tayido yalla yalla jenni o fu ati mo nyama to e do dum ana lura e lekki ki ne hoki sare le e meren gonde aduna do yalla hoki mana dum fu lura do sanni en kebar dalili ka haqiqa yaade do wowi be dun lekki banan wowi be dun tamaro wowi be dun inabo waya be fahiwi ko kaaji kono dum fu ko buri sellu hende wallahu a'lam la woni andudo ko lekki ki ka woni de do lebbe kono be nyaami lekki be nyaami lekki e hono wiibe yalla ki ngoti tan na yalla kalti makki ka e kongol biingol dum kalte ledde de gongol kongol ka buri heewde Allahu a'lam kongol buri heewde sabi ayyinde huune ne de woni lekki ki en kebaari ya disma dum cellude en kebaari ay qur'ana cellude biiru dum lekki ki lekki kaari lekki maani kono jomiraado fammini en ka mo hollama to lekki fadi ma nyaama kono jama wallu wiya ki ngoti tan na yalla kalti makki fu elay dun fa hande gaño o iblis kanyo mo ngay gu mudum sura na hi wo fes o wade tawito ibi tawiton adam sa sawu si dum sotti sotti ni fa hebe makko yo nyamle ci kebe mako yo nyamle ci Adam jabani mo ndemo ho andani nodu ne ndata ndemo hunani du sama don hono nakiri aljanna ko da sango iblis e du hala fa hi Allahu a'lam no manakiri ni Allahu a'lam en kebari dalili la ba pach ka ona alaga daga ko mo nakiri no manakiri ko du won sababu no mol molti na won hala men fa hi o wi be moddi modu no moddi ndi ana yaa no ton moddi ndi modi mo yottima fa damal al jindo tuti mo e wiyano ma adama ana yaltanno le porto o hono deren dir dingir la ona seraji al jene ono no bati mo o woni yalta hedda lawol mudun do sera do iblis ana waran no do do hawrike makko wana naatu ndir to kanko yalti do do dingir la damal do so hawri e mabbe be dido fu do so nangibe jonka haalnibe wonanibe so nibe nyaami lekki wiyaaki padi be nyaamaki naabe laato malaika en anaabe laato duumiibe abada be njaltata ton o njootu muɗum naani maana hoɗum woni sababu ko naani honomo woni hoɗum sababu homo hen iblisa sawrisirni a faami heɓi yottaade adam taweede joomiraade jontage fo o ana anndi kiɗiɓe iblis caggal huɗeede muɗum woni ko ko hono wiyatano sawrisi adam caggal komo huɗaamo sali ko jo wonde mi heɓi adama somo haali ɗum komo haalani ɗum ko jom daro wadi muyde mudum kayu woni so sallisi a salliti wona betno iblis do adam kanko joni kanko ni wadi kanko allah subhanahu wa ta'ala bawde makko muyde makko so do jottundi so iblis wayi hedde adam so halanu halaka sabe hodum sabe sabab jom daro na windu illa wal mahfuz adam garo ga naga wajibi sabab wa wada e ina ka dum gonin jomiraaro kañum ni muuyi so adama e ibilisa keɓodiri fonto nder alijanna to fonto ɗum woni fo e jomiraaro muuyi kasen so peeje makko ɗe nangi adam e fa adama jippori saabi majju e saabe koddirooje e kamɓe alkadariye en ɓe mbi wala ɗe saben keɓi hadise celluɗo ɗuɗo e Bukhari jaati moy ruhu Musa kanye e ruhu Adama kawriti fa ruhu je nawai hono koydol te ɓe jiɗunode Adam wimo e Musa wimo anta Adama Abul Basari a woni Adama baba yimɓe fu orama eye ma an tampini min ñanda lekki hi jaltinda min nder aljana salam min fuɗto min jogorno jibinede mana ɗo woni haalaka Adam wimo an woni Musa kalduɗo e Allah o manamo laado haalde muɗum e a wonmo laado waɗi mulaaɗo fewde bani Israila en e mo laado jippinaare maɗa deftere ten tawreto ma a tawaare ley dewten nde ana windi jomiraɗo feccani kam min jippotoɗo to leydi to gila mi tagaka laanɗo windi ɗo Allah walma fuf to mi garoyo leydi a tawaare to mi ñaama lekki kiɗu ɗum yaltinta a tawaare ɗum windi toon mowo tawi mo ono ñiŋirta kam hunde ko laanɗo hojjiri gilami taga mi ñiŋirta tan ko ɗon yana en paami enen ka ɗo gisay ɗin jeewi fof ye o hadisa heƴi en yo ɗum koddirooje Allah ɗum waɗiri laando hoddiri ɗum waɗi en keɓiiɗo daliili koddirooje ne ngoodi wonko joomiraaɗo windi wonko mo haali mo windi mo rese e lewal maham allahu wal mahfuj makko to mo wigga ɗo jum noon tan ɗu ɗum waɗirta manama on laando to jetaano mo gaynitiɗo e adna o adna o mo tiliɗo e mo fattimi ko njiiɗa hannde wari fof holgala muɗum ana wonno toon wala fof ko heyɗintinte kono hadisa ibnu abbas o wiwi rufiatil aglamu wa jaffati suhuf kalibeji bindiriɗi ono mbiyata kuɗi bindiriɗi ɓamtama tiliti windude ɗi ɓamtama moɗi moti windude ɗereji honɗo ɗum winannoɗo ɗum ko dawa ha yoori an kasen kala ko jiiɗa e ana e koddiroje allah subhanahu wa taala e jonno jomiraɗo wiɓe wala takraba hadihi shajara ari ɓatto ɗon kiiɗo lekki fewi fewi fewi fewi fewi so laato ɗon oɗon jeeya e toñiɓe hoore mum jonno fa azallahuma cheydanu anha cheydanu kañum ni taatimo iwde alijanna o mana kañum taatimo ana wawi hono wiyawirama min ka cheydani ni taati tan so gammi ɗum mana peeje seyɗani woni ko nangumi so gollumi ɗum sabi an ha ojon yasihu an yakuna damiru fi qawlihi an ha aidan ila aljanna mana damiru gonduɗo an ha mana ha o ana sellani hoota fewde alijanna ko mana fa azallahuma sheydan sheydani taatiɓe an ha iwde alijanna o mana yaltiɓe ele alijanna o en ni woni no no ɗum wawi yaarirde wonɓe jalti mana sababu cheydani e peeje muɗum woni ko taatirɓe iwde alijanna o ɓe jalti mimma fa akhrajahuma mimma kana fi mo ɓeyditi kasen tekkinde haala ka kanko jomiraɗo sabi mo wi cheydani taatiɓe iwde alijanna o mo waddi hadi mo waddi aya goɗɗo moy fa akhrajahuma mimma kana fi আপামি ও ইয়ালচিনি বে হনত জঙ্গন নর শয়তান ওর ইয়ালচিনি বে মিম্মা কানা ফিহি রে জঙ্গন নর ও জোরিন মানা সাবাবু দাবারে শয়তানি মবে নাঙ্গি ও দুম ওয়ে শয়ালচিনি বে হনত জঙ্গন নর দুনা দিগেন বকুল না মিম্বি ইবিদু ইয়ালতে ai joni ma hayi hala yaltu gongol adinde ma hala na en mo ngaye di ma hala ni ben yami roore warore fa ben jalta ne say mo wi sey da bi taati yalti ni be do ngon nor yanara andi dew saji to ngi wa qulna habiru ba'dukum li ba'd jonin onon jippe jippe an hawa aye ta adama e iblis njippe so njippi geno baadukum li baadin adu o wiɓe njippe biyar o o adama kañi eko mooɓi e adama ko jeeɓiɓɓe muɗum warot kañi hawa onon yo ɓesku moɗon ko poɗɗo jibinde ɗon ko fuu yalte sabi so mo yalti tan ko woni keeji makko o yaltino wona ɗum fuu ɗum yalti onon ɓiɓɓe adama ɓe o ngaran añodirde toon baadukum yogo moɗono ɓiɓɓe aada ɓe laatonto ndi baadin adugu laatonto o yoga wayɓe yoga o mbañani tanto onno jiiɗa wurri hannen no jiiɗa wurri hannen ɗum fuu jomiraɗo haali jira nde wiiroɗo jaltan jonno waɗa kum fil ardi moustaqar jon so o jalti ali genne o to leydi to jooɗori ɗo wona ɗo asmanuji an ɗoka kammuli an ɗi wona ɗo jottoɗo joni ka jalte nge he to jooɗoy ɗon to leydi to on kanko adama ndemo tagetede hoto joomiraɗo tagi adama ɗum hoore kamɓe tafsiroɓe ɓe luuri hen sanne kongudi yala ley alijenne adama tagama nde ɓakkere nde nokkande e joomiraɗo tagunomo somo innimo darimo neɗɗo kiɓɓo nde yala nder alijenne tomo tagana nayilaga kammudi nama taga sa ƴeewi haala ka joomiraɗo wiimo uskun anta wa zawjukal janna jooɗa an e genda oɗo alijenne ɗo wo maaniroɓe jooɗo uskun o naatu an e genda o nder alijenne ɗo ɓe mbi muraɗo muɗum naatu ɓe woni wiɗo dow asmano gamo wonno gamo taga gamadi kanko ɓe mbiya cujidaramo ga iblisa sali caggal mo so joomiraɗo wiyomo naatu mana ɗum wona hollaga leydi ga tagi gongol e ɗum ɗo fuu waɗi en wiɓe jooɗa o ka e ley ala zahir hi jaati e dow lugar nde pay jooɗa ɗo mana ɗon mo taganoɗo nder alijanne ɗo ɗon sujudu ndu waɗi ɗon saragol iblisa ngol waɗi ɗon wiya yomo jooɗuɗu ɗon wiya yomo jooɗo mana ana lura tan yalla jooɗa one yalla alijanne o jonno ko ɓuuri sellude e haalaji allahu alam na ko ɓuuri jiccude e majji ɗum wiyete wasiba ena ko ɓuuri jewde e majji sabi luural ngal ana yawwi ono ley alijanne to ni woni tomo taga alijanne to to adama taga jonno joomiraɗo wiimo wala kum fil ardi moustaqarru wa mataa'un dahiim oɗon jogii jooɗorde ñiimrude hoɗirde nde koɗoto e muɗum ɗum to leydi to wona nder alijanne o kasen wona e kammuli kasen wa mataa'un kañu e dakam mo oɗon dammito ton oɗon ñaama oɗon jara oɗon nguura oɗon jibina oɗon ɓama ɗum dammitorto ɗon to leydi to ila hiinin fa yotto saagaroowo mana illo fa yotto saa lajal hum fuu e moɗon a faamimo lajal muɗon yotto so maayi kanko adama joni haɗi so celluɗo wawinde laano tagunomo kanko adama e laano tagimo mo sittuna ziraa mo sogoneje capanɗe jeegon dow juuten eyyi juuten e so ƴeewi joni sokone capanɗe jeego yo ley métre ko joguiɗen ko laato ko métre capantati metri sabbiole ko am dina ka metri di sabbiole di dun metri mana metri chapanta di metri woni woni darne mako kanko kanko adam tinanda tagno usabi adam ma malata no gi bebe so ngari kanko wana melare wonde chugolel mo ngara on no lana tagiri mo ni tan ni sa mo murti so godi mo medare yaa de katu pass kanga non tan lana tagiri mo de tagi fo ma ko dum mo yiware inna mo yiware bab nana wala nene wala bab e kam ko mo mo wonare je dina le bi je na na ko burun lana tagi mo kam ko direct e non mo tagirani non taw woni no mo imuri suma darori o mo hibbe darne mako wajjoni mo jippi ke ga leedi ga on nimsiti no fa wala ses bo do bubu la di jenne ngol sobre ga adna ga ge nangi e du yendu garda ka sen jippi na da ele sheya polo neddo fo yeta sa kanko e kanko hawa be yippi raaji no ko go saka mo mo yewti kanko joni ko buri hewde e halaji fiya mo jippi ko en en hayre ana tobe kollale fay suwaruji di no le dow le hayre mo jippi kanko hada ko wi be dow e mayre ton kabur makko woni Allahu a'lam a hawa kay jippi ko ko najidi won najidi je ana kewi sai najidi joni an najida to joni e lay bangal arabu nokku tooro tulde wene najidi e mana e leydi makka di in hewi tule kaaje fa fa wala sese e tule cene e jogi leydi hibbiri wete don najidi ndi leydi ndi yaaji won woni hen won ko najiri gonɗo hen bangal arabi saudite won najiri gonɗo hen bangal yemen won najiri gonɗo hen bangal iraq won najiri gonɗo hen bangal arabi saudite hande o won najiri keɗɗo heɗo to riyad to e ton kaje de frontiere ngaje na ciendi dum najidi goto ana e der iraq goto na yemen goto arabi saudite jono homo hen najidi pay pay woni mo hawa tellina e mudu allah alam sabi dum karangal woni do ko zone o wono wono si wiama fuuta jallo e fuuta to e maye wo woni ko fadi hakkudo mabbe na hodum fadi hakkudo mabbe to allah alam fecci do hono frontiere ngaje fecci sa hakkune yimbe wondube dengal wondube fu o joni kanko adama mo jippi fa en e bonoro ali jenne nyama yaram ko muyda fa wadam bubul berugul se yaltina me adna nge nange wara wadda yede kaaje tule la sigama lati de hen debbo adam ha hawa tawtan wara jippina najidi jippida de hayre fu sona ndegoda hayre sona ba hayre kes ne fu wala ko mbawruɗa ñande nder alijanne fo a yiyata ɗum ɗo saka tuyneɗa ɗum saka ñama adama ɗum jippike fa ende homo mabɓe fo andata goɗɗo cippa ɓe gaɗi duuɓe ɓe tewtodira fa ɓe jiitodir wowiɓe du lebbi allahu alam ɓe jiitodir e jomiraɗo woni denowo woni ɗanɗo reeni ɓe kulle ladde ɓe garne tawi ladde nde ley ndarde nde fof yeeyi pekkule kuɗe anni leɗɗe anni ladi anni baroɗe anni pobbi anni fof aɗa wuuti fo anni heewi e won filleji kadi kala ko yiiɗe dogata woowa yiide anni towowi tan anni woowa yiide pes 40 métre e ɗum joni kañum e suun wono mbiyata boyi boyi so wi fa yiya hoore makko joni hono foti tiggitoto tigitora tan e jonin donc fatalaqa adamu min rabbihi kalimati jomirado lunginimo wadi ele berne makko ko nguli di mo noddira dum fa yafo sabado bo woni e berdo manda ko ma mo jaspiti ele berne makko to edikasiyo mo jomirado tindinimo ko nguli famminimo yo mo noddir dum din fa na fa noto woni fatalaqa adamu adamu jadditi min rabbihi yuditu jumway jomi ko andini mo di wala mo nangidi mana kalimati kunguli wana dewtere hibbere wana dum kala dum kelti kunguli sa kalimati kunguli mo noddirdi Allah fataba alayhi lanu jabu tubal mudde makko dama jabari mo tubal makko nana warte makko donka weldi makko ko sabi innahu kanko Allah huwa tawwabur rahim kanko woni garto way neddo kanko jumuto so wartare bi adam wa wartade makko sabi joni sa yi adam waawi ruttade waawi jangude waawi noddude kanko haal kanko wadi le bende so ko ko jogorto haalde sumu jabana manam sabi mo warti adam mana mo wiila mo wela e adam halani dum ko ana halana mo welto e muru mo jabanu tabi innahu kanko Allah huwa tawwabu kanko jati woni jabo tubal ar-rahim kanko ni dum tubu wana no wiri alam ya alam anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi wana o ay wiri bele be anda la na wuri jabo o tubal imuri ngal to macibe mudu so be tubi warde mako ko wala no jabo wa man taba wa amila saliha e kase on tubu so golli ko ina jogoral jabon du kamo jogoral on jabo tu jonno kongulu di ngoni ko di kongulli kodi ngoni di jodi adama noddiri jomirade jonta yef so lan do jabani mo tubal ni won kewri ka hala ma hen kewri hala ma hen won wi be allahumma la ilaha illa ant subhanak wa bihamdik rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم وبيدي ودي ريبيتي ودي ريبيتي سجومرارو دافي وفي آية قرآن ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي آية ونمو مجنجي آية سجوة براب جونتك في آفين معنى كوني ينفف آية جوة براب مئن المولي وجبتي كده مرادة الله سبحانه وتعالى mo jangiri lanu ya fike mudu lanu ya fike yoni kulna min bi ibru minha jami'a njippe minha yude do gondon do mana yude ali jenne o jami'a on fufu jami'a o wuri be fa hande e yodum adam e ko soomi e muudo e jeya e bibbe muudo fo jippo jaato leydi to e wo wiide dum yodo iblis kanye mboddi nanu di to iblis di e kanye hawa iblis do maana jam o e fu yo be jippo e wude tal jenna to be jalt ngene ne mboddi kanye du fuddi warde ga leydi e ko be kala dum so sana akara be solmi ne be awu dum kadi ana wonno sirin ko dum sulli on tawu suka be medar nande ya tawu sundu hen jiya ka medar nande unna min bi hiddu jippe min hayal jeno jamia o fu e sabini kawo jobira janta ke fo mo janta no e amma anzara bihi adama wa zawjatahu wa iblisa hina ahbadahu min aljannati ay wal muradu az-zurriya innahu sayunazzilu al-kutub wa yab'athu al-anbiya'a war-rusul kama qala abu al-aliya al-huda al-anbiya'a war-rusul wal-bayyinat wal-bayan zonin kam jomdar mo wi gulna biru minha jami'a fa imma yatiyannakum minni huda ma yatiyannakum minni huda tawama pewal wari e mo imuri ngalga am nana meneli be waddi jotsel be jippine mon nana meneni nula be fewde mon so tawama dum wari an adama e be suma faman tabi yahuda ya kala jokkudo pewal angal nana jokkudo ko ngami rammi dum ko mbiyammi dum wadu dum mbiyammi dum accu dum ko jokki dum فلا خوف عليهم كل الولايات نعم روتي متو علي جنيف تابي جوري بي ريب يالتي دو ادنا دو ويمبا بي اندا فو كودي بيجي بي جوتو فابي كي علي جنيف كاس يوم راوي بي نيغي سنيمي وداني اون كو انا شيو نا اون وداني اون ديوتر جانغون كلا كو تاودو يا مايرو فو جوكو بي وداني اون نولا بي بار جانغنا اون ديوتو دي بينا فينينا اون بي انا غولا جيو nabi be adam ay kala jokkudo be fala khawfun alayhim kullu walay jomu be nafa yanto aljannah ndu to so wala hu yahzanun jomu yanda ta ta ko ana chune subhanallahi wa ta'ala yono walladina kafaru be lati be yeddube ko jippina ko wa kazzabu penni bi ayatina ayi amen garoje halande be tawhidi am kariya dewala am non jidu mi rewi rede e kulle de banyu mi bimi fani ngade de karmude kala jeddu do dum so fenni ayaje de ulaika ashabun nar e woni jomirabe jayi e woni na to be yiti هم فيها خالدون كم من دوم تو ذا سبه سر كم من دوم تو ذا لي تو فلا ان كان جون دارو حالن بن حيا كا حالا حيا كا ون كان كا كان غوندو دن فا حال جون دارو وي ودان ديوته ودان نولا الحمد لله ديوته غري نولا غري فا انن كا ان غري ان كوري اي تشيتو نولا به به او sulabe bami anangara bami anangara ene ngaraawi adna fa ngarden tawden nulaado musawarifu goddo warata o kawrude je zamanu mum nana homa o ngonne e leeto montare mum sabi chakkal ko nula kam ko sallallahu alaihi wasallam nulaado warata kas kala jibinaado ila do fa adna o daro fu ele ne yol makko golta je leeto montare makko ne tawun jabudo hen celide hen fu don tawun sabi nulaado goddo warata so heedin tina komo wonduno ko so so heedin tina nulal gongal la to kay dunora de cagal mako dum wala aya ela no faba en dun ko jomira ra halani kala jiddo huttare to adi jenne to mamere adama wonno to ha ko yo nango o ko se jokku ko jawta de jomira ro jonta je fo o jippini de jokka e ko nulaabe be kaalani dum ko iwde nulaado muhu awwalu rusul yimbe makko jokkuimo be e yimbe saliibe be be fuu joomiraado wadi e makko ko laalo hiiko kamɓe jokkuimo be nde ilanda warnonde ndiyanda warnonde laalo reeniiɓe kamɓe saliibe laalo hakkiiɓe e hono noon jokkuɓe huuduɓe laalo reeniɓe saliibe ɓe laalo hakkiiɓe hono noon fa wari hannde ene en kawri e nelaaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam kala jokkuɗomo faytomo wala ɗon hannde so a jokki e deftere allah wonde ɗon nde kañe haalaji makko kanko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e warde golleji makko ɗi sa jukki min ko dole jukki mo den non undu alhamdulillah na rutufa aljannato ya hatun e kala pennudo e jomiraade wi be woni jomiraade yite kay woni duu to be do landore يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم جونين كنكو الله سبحانه وتعالى ومجدي هذا لبني إسرائيل إن حورب زمن النبي صلى الله عليه وسلم توابي ليدي وقت jalano nala sunularu muru muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam jobral no ewno be joni ana yawira be yobe ngondi nularo so be ngondi nularo joni o mikin tinabe nema mako kanko allah subhanahu wa ta'ala ko mo wadano mamirade makke yawnango go joni yo hawru be nuraru sallallahu alaihi wasallam be ngul noddaabe me neemaaji de landa halta di so neemaaji di maamiraabe mabbe ngadano adal ngadanano adal wa ya bani isra'il he wono bibbe isra'il isra'il yo neddo inna mako wete ko yaqub yaqub ibn ishaq ibn ibrahim al khalil day yobbi be makko mana tirbi ngaji bani isra'ila di fu di jalti ko e yaqub kambe be ta asibut denno asbabu di fu jalti e makko kango yaqub de musa e ngarta tawi di kewi lati ke asbabu di sappo e didi jalti de bibbe yaqub sappo e didon wolbe be on fu e mabbe mi ha hewi genno tanira e mudun dambiti fewde hul dambiti fewde mu yusuf al jema abe den mengal mabbe fuf bete ko bani israila so den fuf mama go jomrade yewni be fuf asiki be e mami ya bani israila he wono bibbe israila uzkuru ni'mati ciftore neema am micitem allati wa neema an'amtu alaykum wa neemi memon mana mi neemi ne modo on bari israila en sanne mi wadi modo annaba de wadi modo lambe wadi o modo joye jawle mi jippine modo defte mi burni wonge dow tagge fu go fu ba kawru non zamanu fu onon burno gamonga annabagal woni gamonga laamu woni gamonga jawdi woni gamonga andal woni deno ciftore o neema micite mo ndewiro dum Allah e gondinde nabi sallallahu alaihi wasallam gondo do joni yeah. Wa awfu bi aadi timmine aadi andi mana kibini aadi andi eh yeah. Ono aadi ndi nangondirnumomi e moɗon mbimi mbiɗa wadda defte e moɗon tinno dewte ɗe jangonɗe paamonɗe famminonɗe yimɓe pati cuuɗeɗe ɗe ɓe jaɓi ɗum ɓe nangi ɓe jottini yoga ɓe cuuɗi yoga sinira sallallahu alayhi wa sallam nde warnode kala ko laatoto ɗum ka haaya gonɗo e tawrat na gonɗo e linjil aya o ka soɓe kaali ɗum fof ana fammina jama o nuraɗo e nuraɗo ana fammina jama o kanko jaati woni mbiyaɗo no wara o aya ɓe cuuɗi ɗum maninaaro wonɗe hen ɓe maninta ɗum ta won gonɗe hen ɓe manina ɗum no wona firo mum ɓe ooña ɗum iwde ono ɗo wallinanaɗo itta ɗum ɗo ɓe gaɗa toɓe jiɗi ene joomiraɗo ana noddaɓe fa han yoɓe gartu e ligne yoɓe gartu e hono ko aadodire mabɓe ko awfu be ahadi timmine aadi andi mana jotti noon fa laaɓa pati peñi noon ɗowto ɗon kam pati luttoon kam ngondi non nulabe ambe parke non kri adi na ngondiru dem min do uhi bi adi kum mi timina adi mon adi ho de yam mi timina mi so ngal no minana ngali jeni mi lefsa wa iya ya farhabun ha ko kule kam min tan ati kule jokkube modon be so oron pena ati kule jokkube modon be so oron banya tampi do jokkube modon so oron chuuda ngon e hunde baba na wonto la karato kule kam min Allah tam wa iya ya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ngoni ne ko jippi mi joni ko do wal qur'an ngoni ne do Qur'ana fennare ko gondu don ko salam yon Qur'ana fen so tawi no Qur'ana le warno de wi Musa en fungana nula be tawreta ngana dewtere linji do wala oro mbay wi do jabay mi Qur'ana yari non Qur'ana musaddiqan ana gondi ni lima ma'akum ko gondu don ko mana dewti jegi don de Qur'ana wi to Allah to de imori Qur'ana hono tabi sinire to Allah to de imori den hodun salo so dum yomradu yongoni ne ko jippini ko sami ko jippini ko ko yew hore mudu ala gondi ni hono ko gondu don ko wala takunu awwal kafirin bi ajnaase arande be anan yedde dewtere amne sami wakku ne nuraa sallallahu alaihi wasallam nuraa dewte de fudi jippare makko nyanande so kambe ahlul kitabe joy e dewte be gondi ni ne be jangi ne be jokke nuraa sallallahu alaihi wasallam ene na no fu goni sabe kambe tawado woni jogebe dewde kambe tawato wajato nobe kambe biya nonu laado cekide zamanu ana wax sene warno sene bi o jati woni kanko sabe jokki do hono way salati me salagol mabbe kambe ngum be bi wana o woni kanko kambe mo be cifana o dum wana o mo be tawi dewde mabbe de o dum wana dum dum sabi jonka lutoro fu hebe lutoro jokke ma ko ke fayi he fere makko be don e wawde yeddirde makko jonno ko jomiraade yi fadi bela fadi laate awwal kafirin bihi arande be ben jedde de wotande so jama o jokkamu am so on yeddi be tan kaje jido jog jeddu fu hebi no jokkiro ati mbaye ni ati jedde wala tasru bi ayati thamanan qalila a jande aji codede cuggu pamar mana suru ruhude woni wadde bodi fi se huude hono ko njoppoto aaji ande pennudonde ko hono ko nangoto pilasi majji ko duye cuggu pamar ni yo cuggu seeda duye moƴƴere seeda de keboton do adna do tan ion de seeda e para por soni o ngondi ni no aaji ande on bangi ni de on bangi ni de yimbe ko lando hokkata on lakara jango ko e fayido adno do moƴƴere joomiraado hokkato on nde ɓuri mawnude ɓuri heewde par rapport e ko nanguto yo yimɓe moɗon e dow salade aaya ɗe ko e dow salade aaya ɗe ko wa iyaya fattaqun kule kam min tan wa iyaya min tan tan tan tan fattaquni kule ka wa iyaka an tan tan tan nabudu min newata iyaka be damirul mukhadabi iyaya wa damirul mutakallim kule ka min tan sabi min tan woni bawdo min tan woni kulbinido min tan woni dokkowo min tan woni kadowo asu ndentina yan goddu ay do ko jomira jonta je fu wi anni harabe kase wi wala talbisul haqqa bil badil eran bawi darnudo ta fu wana do darnudo تقتل الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق أتنجيبوا نيرون بالباطل كفنه ati njibo di re ngonga o e penede wa taktubul haqa ngaw ta chudo ngonga o yude ngongi ran ta hum chudo ngonga o yude faamede mun enane de mu yaande dem wa antuna lan mororon ka ta'lamun ra andi gonga o jati ra andi du on jibi momo on jilli momo e lay tene moron de on ra andi ngena ko ngade non o aya kippi ko yal hudi an ko be bangal gonga gondo so tawrata to ko jeya e sifaji nabi sallallahu alaihi wa sallam be chuudi di be wana o wori mo be tawi e ana sifaji mo an windi en de dewtere de be yawta en bi kambe ka dum goddo joomu so wori to mabbe to yaltata fa sifaji di nabi sallallahu alaihi wa sallam sifri bangal daraaji mudu e dardar de mudu kala faydum be bi wana di wondi be tawi to mabbe to faydi be sen jomiraabe pari be ngara non de wala talbisu haqqa ni bu dire ngonga bil baadile pene de wa saktu mu haqqa so kebonno no porfitiron fa chuudo no ngonga o tay wa antum no ne ta'lamu nuru an yalla hal muru ra ni ngara non de aya o jippi ko alhudi en ko ne ay fu jippi do heferbe na jippi alhudi en ko tanka ay o ele deftere meden de ruuni na do hadisa imurire ne laba sallallahu alaihi wa sallam kale alhudi en ko be hund na e hefer kebe andude mana aya o na mana hadisa o hada sa mabbe kambe tande ana nanga kala golludo golle mabbe wu dum fo e ngatene dum hakkil aske yoga yimbe yoga be na ton kono ayde jippire al hudi en koobe kaado jo hore dum e hono mun tawe islam en du ana golla golle o so tawa ma a jangi den ayaje a fewtini dum e zunubu mabbe o mo do gollata o be mbiya am waddi en da jippine mabbe ayde jippina de hetan be keba faande be mbawa hilde Allah ko en baba hilde Allah de ko hefer be kada waddi ko dum arsalame be dum kada waddi sanga arsalame ko wirma tawdede e comportement e tagu kefer so fa aje hefer be nangi ko bi may dum sajibi pedal aye am angini arsalama kuma a gollo yi golle yi hefer be gollata so ha so aye be jippi ke ton afami ko kalte hakkude heferɓe naɓorte hen saɓe fay so ɗum laataniɓe kamɓe ɗum keferaku enka na ɗum laatane a faami hono wetno na ɗum laatane zunub ndenno so ɗum haalama so ɗum haalama e tagu maɗa ɗum hawri hen padi mbiya aya heferɓe jippinama e maɗa padi mbiya aya heferɓe jippinama e ma e jihi hande suuroɓe gonga so haaldama du wiyeye o jippini ayje heferɓe dow amen yanaɓe keɓa andude wona lando ɓe gatta torompe wona fay yimɓe ni ɓe gatta torompe wona minen yanno pati miila so tagu maɗa ana e huuli jomiraɗo haali haala jiiɓoɓe rentinoɓe gonga e pene anduɓe fenade nde jaati e fenade koɗon wara jillodire nde waɗa nde modifié daro ana wayrita nde ana morñita nde ana mbaɗa détourné haqqilleji yimɓe fa wiya wayrital fenade nde gonga ɓe aɗa kewi hande wallahi eɓe kewi Allah na andimi to yana keɓe fande wala koɓe jiiɓi wala koɓe ngaɗi détourné sona hoore mabɓe ɗum torata Allah subhanahu wa taala ɗum torata aji Allah ɗe ɗum torata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum torata mumini en famɓe ayaji ɗe so jiiɗi famminde ɓe bandiraɓe so jiiɗi gollirde ɓe ɓeɓe mbawata jiwude ɗum hoore mabɓe tan e jiwata ɓe jettike andude ɗum to haqiqa hande ɓe pooti andude ɗum ɓe jiibi faɓe tampi wala fo ko naɓi ñande fof ko ben yibi ana yibte nyande fu ko be ubbi ana ubbite ana holle nyande fu ko be ciudi ana bangine kalande bangi fu dum bangal fa lera fa tawe ko ay o halto ko awiyan ada yiya neddo o tamma no ay o ko waddi ko no hawrire sifa joom awiyan hawrino sifa joom nyande fay huune na fata hen dina alaka hila wala hen koy ngonga atam woni hen addarta tata normal jiddo mo yide hen banke mo woni ele jiboobe ngonga e pene be jillodiroobe be wowombe e muratoobe ko no jobiraare wi ni dande wa antum ta'lamun woni allah mo do woro andi ko woni hen ngonga ko ran ko woni hen pene ko ne on jibi haji do yimo wodi dum wadi al hudi am ko be irum wodi fa hande fu wonwonɓe hen ka ana andi gonga o sanne ko noon gonga o koɓe yadari e domine mum gonga o yadari e jilli mum gonga o yadari e hono ɗo woni ɗo ɓanginta gonga o so gonga o ɓanginama ɗum ɓe piya ɗum cabbi ɗum ɓe jeehi fa heewi ndena ɓe anda wala koɓe gaddisna pohe mabɓe kala moɓe jiibi e leygol jiibugol ɗum junubu muɗum ana fawo e dow mabɓe tawi kañum wona ko wala ko ɓoytana hen e boni mum ɗum ɓe paama ɗum won wonɓe hen jiibiroɓe tan saaɓe anda sa anda ko wi kala sa anda ko ɓirma haalde ibnu masudin radiallahu anhu moye kala andude yo haal mo anda e deg wona en fu woni haaloɓe koy wona en fu woni yamiroɓe moƴƴere ko wona en fu woni haɗoɓe fankarde anduɗo moƴƴere o yamirta moƴƴere anduɗo fankarde o hatta fankarde mo anda o yo deg sa ƴeewi hande sittiji ɗi wallahi fa ɗum wembe fa wembe ko kalata aɗa nana hen haalaji jaama o fu wonti muɗi ba fu wonti serna aɗa nana hen haalaji a anda fuɗo joomu e yittiɗi yalla ando rewi wa billahi nasta'in yowiraɗo wi aqimu salah darne julde wa atu zaka dakke zak warka'u ma'a raki'in juldo ye juuloɓe saɓe a ruku yo nangude koppi nangugol koppi ana jeeya e jeeyale julde jeeya rukunuji julde ɗi maynan julde e juuloɓe sallu ma al musallin julde wondude e juuloɓe ɗum ko laando yamirɓe kamɓe alhuudiyankoɓe hawruɓe zaman nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jaɓaari naatude alislamako ɓe jaɓaari gonɗinde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yo nulaaɗo ɓe jaɓaari wondude sappeji alislami en so ɓe julda e juuloɓe ɓe jaɓaari ɗum jomiraɗo wiyeɓe ñimdu julde ñimdude julde woni hoɗum julde nde e wattu julde nde e laaɓal tergal e laaɓal ɓernde terɗema laaɓa iwde ko haɗata neɗɗo naade e julde ko ɓernde maɗa ɗum laɓɓina julde nde wonande allah subahanahu wa taala so ɗum fuu ɗum hawri il faut kase ɗum forra e sunna nelaɗo sallllahu alah wa sallam no nuɗaɗo juldini nuɗaɗo wi sallu kama ra'aytumuni usalli julde honno jirgomi julde ni nuɗaɗo sallllah alah sallam wiyaɗe julde no muyru ɗon de julde wona no muyruɗa juldata ɗum kalla hawa hasa wona ni dewal allah fuu ɗum noon wona no jiɗɗa gaɗirtade no wardi ni no nulaɗo holliri ni no lanɗo yiɗiri ni noon tan gaɗirta so lanɗo jabba sa waɗar noon tan haaji lanɗo wala saabi e jii eley wattui wona no muyɗa juulata wona no muyruɗa juldata wona ɗo muyɗa juulata e jii fu e andi eley e jaɓe roja nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗe won nokkuji ɗe juulataki won wattu mo juulataki e won ana haali ɗum o juuldataki en nuraɗa accare e juule no muyirɗe nde nuraɗo wi sallu kama ra'aytumuni usalli ndenno waajibi tewta hono sahabaɓe ɓe mo wi juule hono no juuldu jiiruɗo mbiɗo juulde ni la budda tewta andude hono ɓe jiiri nuraɗo ana juulda fa juulda noon julde wanami tawi tami ɓamiɗe dewal allah foof ɓamrataki tawangal il faut ƴeewa ko tawɗa ko yalla hawri hen so hawri alhamdulillahi rabbil alamin ɗum wona tawangal jokkuɗade o ko tawagal hawri e mum ko to tawagal ittiko to ittuda wana tawagal do kuda den so ni ko tawda ko hari hawri sunnanira sallallahu alaihi wasallam um a jokkar tawagal ni jokkuda sunnanura sallallahu alaihi wasallam mo tawagal marangal jokki o ko jokkuda kono mi mi hilla ka dewal alaka no tawru men wadde fu non tan koppiran fondu julde fondu goddu wada dum koppire a rewari Allah il fo ndewira Allah no nura sallallahu alaihi wasallam holli ni jobirade wiibe aqimu salat darne julde kallo ngira jobirade sifi inna allazina amanu wa amilu salihati mana be ngondi be so ngolli ko moddi kana ne jinjira jobirade gel taje ko haali kan haala atawa moddira wodan jomu elay dewtaran karan nan da lando siti ke yinde mu yibe mu ji musalata dammu be julda ta ma jere jogira do yonta je ko o ona be no halan ta me enji hi do mo wadi mu da ko salati to waylun lil musallina bonen wada julo be yiyen woni de wotan de ko siti ke de julda dunno allazina hum an salatihim sahun ben la tibe ben la tibe ne jebi julde mu kala jebi do julde mu ana nata o aya o ana yaw ma waydu bone mo jogira re wodan jomu on wodan jom ye bare julde le ana nata e wayde julde le e wat yura sale wak en ji ji ngi be yura tay wat baba ni baba julde wato fi faisala tara suna njodo tan fani muyi so salimana suna njodo fani muyi ne muyi fu den julda don wode yimbe ay wana non la sallallahu alaihi wasallam jabe wana non la yimbe wo wonde ka may nu de julde tan anka warale fane maya de ya e wattu mayre ngati dum woni dewal mudum Allah wo wonde ka dum woni dewal mudum Allah be mbi ka fasana to basara juurata ke farnaaje wojjina be mbi to dum woni dewal Allah mabbe dum woni to dum woni ko seeku mabbe kollibe dum be ngoni mum kala wattu garda suna mayne fa yotto leydi be kambe ka tobe ngadi dewal mabbe Allah tobe babi lawol mabbe so be jaggi dariga mabbe mo shaydani nodda be fewde mudum mabbe anda ta fon o kambe ka o won mo be jokki kambe ka hunde fu suna wattu yawta futuro suna nibbina bamana nibbina fa yotto leydi so ngel juulo futuro beka hakke no majjere nde foti hakke no bide o jaluri hakke no shaydani jaluri dum en beka ciotini fay wakatuji julude nura sallallahu alaihi wasallam holli sahaba be di kambe ka be cekani hore ma wakatuji goddi kama ka tobe jura ko julde man wal iyaz billah e modon dum Allah yeno lando yiwa aji musala ndar ne julde julde ko jatan ko fanday dina de so julde ma moƴƴari wala funo taguma wawi moƴƴirde abada fa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar tabi julde moƴƴere nde nde nuru sallallahu alaihi wasallam holli nde nde sahabaɓe jeggi e makko nde nde ana haɗa ko fankiɗi ana haɗa juulowonde gollude ko fankiɗi ana hoɗa hana haɗa juulowonde gollude munkar ko waña sabinaani fewtintamo jomum fa moƴƴa ne gueno nde andude jomiraɗo wi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ndiga eno mo wi fa waynu lil musallina ya ndi julde den sirti hadore fankarde so hada ko munkar nde e kanyen nde bone wode ni wadobe dum nde rande waldade ko de ngalda yeno so hude walda yen kani sendude dum cubo den ko buri moddido ko nangen ngoppen ko moddia ko dum woni ko jende nafar dum woni ko aslama ko dum nafar aslama hani ko wonde pinudo aslama hana wonde ɗaniɗo sabi a hana ɗanade a jogora a potaki ɗanade lando waddani mama deftere lando nile maɗa baɓe alhamdulillah lando hokkimama moodi baɓe dariɓe bindi defte sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam faami ko nelaɗo haali tilli won windu be sahabbe nuwa sallallahu alaihi wasallam hadisa yinab almu e mabbe taadiba mabbe jenge mabbe bindi ben dum bindi yu taadiba mum bindi fa heewi hande kala ko jidda e sunna nara sallallahu alaihi wasallam rahim ina fotal daanat to goddo ngoddi ma wi war jokku lawol an anni ko sabbi joppa lawol ala jokkay lawol mako jokka lawol mako ne ma alla namunula sa yoppi ko lando wadde ma e ko nularo wadde ma da gollir dum fa kisa ko a joke lawol mako ne daani man dum ana jiya e yelsi daade ne jiya e yebade hore mum tawe ande won gede ngoni e adna o a yebata ko hore ma da majja bada kala biido fa wadde ton turumte ka fa ma ndar daar way fa to wardi jum ko jabata to ka jonyen ne ga jina ala ga ndokka ginol muudo fu nangu fu wada fa tampa yoppa goto nanga ko fa tampa yoppa a tawa hore ma tampi hore ma pijirda wattu aduna mo jeera o mo jeeboto da o kala minuti goto buyti do ngurna ma hono makko watta ke do remplacer on ke ba fandir minuti goto so yalti ngurna ma abara be yidi tampa ke no fa mo hibba kam kam buyti ke fa tampi hore ma so leer goto on buyti ke so do nyelo mo dum buyti ke so do jamma dum buyti ke so do lewru so do hitare anda dum buyti ke abara sai abara dum waranta ke ma complete hin intinan ta man de na anda buyto to be jokkuda sa na gamma tere ne ara wadi hore ma hono adda ido hono wala ko anduda e re bangal diire ma ka hillaka anda hore ma tan perdinta kala nyalo mo jaltude nguna ma war takas e pi on nyalo ma na mo wartu la kara jango ko ngadda ma ko ko nyaabe da e do mun chere da e do kay benen tan o sanne sanne sanne sanne sanne pati en perdu tan e be do modi babe majjino e beere yimbe majjinoɓe an pati yoppu ko tawra pati yoppu ko tawra mbiya neɗɗo pati yoppu ko nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam waddi ɗum woni nasiha ɗum woni laɓal ngol laɓanta banda ka pati yoppu ko tawra so tawama tawangal tawangal ana yonanno ana heƴanno wonde diina dewte ɗe jippintake nuraɓe ɓe nultaki kala pinɗo fu ko tawi ɗum gattanen ɗum haqqille e juulatano kemruɗen de julde no nuraado juldi no nuraado juldi nuraado juldu so mo wi Allahu akbar mo darato mo fewta kibula mo darto fa mo tilo mo wi Allahu akbar mo hunca juude makko de mo fawade e becce makko mo janga fa mo gayna ko mo jangar mo nanga kuppi mo nanga fa deja mo banta mo banto fa deja mo tugatino mo tuggo fa deja mo warano julde makko de fa tii ni wona nuraado sallallahu alaihi wasallam juldi sa juldi ko wana non a juldaari no nuraado juldi ko hemma to fu mboya hore ma boyna hore ma baagi musala darne julde dun laando yamiri en dum mo yamiri al huuden ko be ngar tawta e julde e meden kase wa atu zakka ndokke zakka jomiraado yamiri zakka hokke de jakka ndokke te dum sakka e dokkiteedum wala sabo wana sago ma dokkirtaade o oh dokkirta ko laamɗo taggunma so hokkuma jawdi ndi o kañum yamirma waajibi ɗowtoɗa yamirore allah nde itta askal ma ɗum fu e taweede woyi yimɓe ana ngoodi ɓe laamɗo haaɗi ɗum fayi waawde ittude askal tawe dépasse mo ngaɗata e bangeeji goɗɗi to laamɗo wañi e to laamɗo yiɗa to munkaru waɗete ana duubira askal ngal ɓe kano hokkudema aleykum salam wa rahmatullah eɗen jiya ɗum eɗen jiya ɗum won waɗoɓe jawle muɗum jawle mawɗe gaɗa sokoto laaɗo woni mais tawe ɓe mbawa ittude askal mabɓe hitande ngal jomiraɗo jontaje ko zakka mo farri dow mabɓe oɓe mbawa zalil huwal kusranul mubin ɗum de woni perde mawɗe ɗum jaati jaati jaati woni mursi mawɗo woni coyengal zakka tiiɗani laaɗo hokke nagge ɗiɗi tati nayyi joyi faaɗi kiɗɗo capan tati way ito o ittu woota nge hokku miskino mbiya wawa kamone kanko hokkuma capan tati ɗi fo won womɓeɗoɓe ngala fay woota aɗa ñamana jara won womɓe ɗo jogui jiɗi jogui tati an laaɗo hokkimama capan tati nagge wiya itta hen zakka caloɗa falaba ɗum kam muyena ko moƴƴata tan tawe so heeɓi probléme yeeyede police na probléme yeeye jeyde to huɓere aɗa wawi ittude hen joyi sotta ɗi naɓa toon ya yeeyno e yalana heeɓa gonga na so naati ɗo e debbo dirfodirteɗo aɗa wawi yayde fay sappo waɗa hen yella ana dirta tawe anne lano dardi mama woote dokka ɗum e zakka gila hitande fa hitande e jaɓade e ɗum en jii ana hewi e leydi ndi anakeweleni kasi har mu halta dabbu be milo ngaji muru anda zakar itin anda fas anda zakkana itteni medar itti ngene joomu en tuubu ngarto wartu be Allah subhanahu wa ta'ala zakka lando hokke e million kibbo ya ita una joy ilayhi dare le ndoka miskino chanoda an a wi a wawa kaye una ji joy hono ngadda lando dokur be million o wonde en ngata ne dum hakkil joomira ko ni jemi zakka wana miskino o wi hokkam zakka de on lando wi a hokkumo pari ewa jawri jaltu de juude ma ni pari ewa mo dokkata ro on ewa mo do to ta yami rore mudum o lando wi a tu zakka ndokke itte ndokke hokketebe be warakau ma arrakiin lando wi juule e juuldol o aya an holla en juuro ye jama tashi ya man juule wonto de juuldo be mana ya to misi de to juuldo ya arslamen ya to misi de to juuldo ya arslam hono foti worbe be juulo e ta misidi misidi woni juuldugol worbe en futo kawurto e ton annondirte so won wala je salatu yami roore amna nabi sallallahu alaihi wasallam wi mi himmiri min mi yamira julde wurne mana julde darne ne darne mi yamira julno yo ardo jula mi bama min e yimbe yogabe yimbe damma yimbe yogabe gurpu min bama chunkube amen won yobe doshati kondude min nabadu min jami kondino yedun e ciudi worbe wonbe dei ciudi mudum be ngarata misidde be anga jeewa nara sallallahu alaihi wasallam no nara do Allah foti yurmen no foti yidande e moddere so felisi sumude ma am yite suba suudu ma da fufu andi ko boni ngadda wa hadisa waddi moy sunata so mo wadi non na dayna mo sumito rewbe be warbe misidde waji baake mum na mo sumuto sukaabe be jottaaji fa julde wana hala warbe misidde ko e wiru wacce kene lando yi warka warka o ma arrafi nange koppi wondi be nango ay ndu won ko jowra jonta je fo yewi way ka sen atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab e bangal misidi to joni misidi yaataje to wo wabbe waygol muudum yaade misidi yo diina jaati ewe ngol laawol e ngol laawol ngol nuraa sallallahu alayhi wa sallam wiiro jooni wo delari guur won bunɗo bariya sallallahu alayhi wa sallam ma nulaaɗo madina ne heewi ladi mi walaa ɗowowo yo laaƴi mu ni maanaa mi walaa ɗowowo mo ana hawri e am kala no mbimi njehe e njahan sa sangay mi rewa heddo do wa sin heba sa na mi heba jonne minne mi rewa julde sudan gundo en sai madina ana wuli so nange wuli kaaje gulde ara heewi laji ngene mbeta laji mana ngaruji walle ara heewi san nira sallallahu alaihi wasallam wi mo namar wa julde sudan nde mo runtino yaade maanaam mo woppitino mo huucci yaade nira sallallahu alaihi wa sallam nodditi mum woni sallallahu alaihi wa sallam wi yalla nana so misi nodi ni moy mira nan yalla do wi fa ajib not tara nana sanno ko yalla do sallallahu alaihi wa sallam jabanno mo nanen ko yalla do acci do fa la wi so ni ara nana hayya ala salah أرننا حيا على الصلاة فعجيب نوت نوت أو ويرا أو مو أتشا ناكا مو يوبا ناكا ويا ما يو نوت هنا عن شلو دو أرننا باسفو ولا إمارم باسا يارتا نقرا دو هنا لاول ما جاد هنا لاول دين من المنجي سيخو بدا يتارو نسي دا بدا بجمع جوكي أبدا يتارو كوي من ما إمسي tawe galleji mabbe misidi dum bolol tan fali hakken riel tan hono riel ngawo ngonko village ko andu ka samaya suran tan diwa tawe dum tan fali hakkune joomu misidi de kona yata ko ngal mudum misida bana wana dum jum'a wana ko wana jum'a kono hono mu yideede hono mu dum horsineede hono mu wiyeede moddo ana way wiyeede fay ana janga ko lawal mafus tan man wiirete waliya ko ana mun ne tawe a barana tan si bon kanko hono mo waddate haala nula do sallallahu alaihi wasallam kaado nyala wi bundo e war mo wala fay do wo e war sana nana an awi an woni mobbo an woni sekuuji an woni waliyi an woni jidaado kono an a yaata ko nulaato nulaato yaata to to nulaado yiɗi to an a yiɗa ton to nulaado yamiri jama o yo yiɗuɗo an a yamirta to yimɓe a watta ton eɓeni jooɗi ɓe mbiɗo ɓe ngoni fuu ɗo woni misiide e soɗo gonɗa fuu woni misiide kammari jamana bate kay ɓurataano nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo woni fuu jama non kono haɗaari nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yahan jama yamiri jama o yaa ndeno golle ma o hawraari e golle nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam golle maɗa o hawraari e sunna laawol ngol gaɗɗa laawol maɗa ngol yo laawol luttodirgol e laawol allah ko laaɓe yamiri yogo luttodirgol yo laawol nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tano haysa nuudi li salati min yawmin juma'a fasaw ila dikrillahi wa zarul bay'a zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun tasiyama ñande aljumaat so on nani ana noddine jehee toon jehee to haala ala ka haalete to jehee to misiideeje ɗee to jehee to huɗo ɓe o watte to njuuldoye e jama o to ɗugol ko laaɓe yamir mais an hakkude galle ma e misiide bulol gootol woni ɗon so a yalti galle maɗa tan porto mo adortoɗa o e misiide kono a yaata bara kolli woni ko jokke ma e jaarooɓe kala aɗa jooɗi aɗa jokkini a waliyi e hon woni waliyi taw allahina amanu wa kanu yattaqun joomiraɗo kañum wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun moy paamede waliyaɓe allah mana yiɓɓe allah ɓe allah yiɗiɓe kulol walanaɓe laakara janggoɓe laatata ko ɗum eɓe cune kono joomiraɗo haɗaɗo ɗo saka mbiya ɗum anna mbiya min na or on moy allahina amanu wa kanu yattaqun laatiɓe tan woƴƴini kam min allah ana gonjini kala ko nulaɗo an o waddi wa kanu solati kasi yattaquna ana kula kam min allah eɓe kula sappore am eɓe kula wadde ko kaɗumi eɓe kula wadde ko karminmi eɓe kula accude ko jamimi min jomiraɗo jantaiyata ɓen woni waɗiyaɓe allah ɗon waɗiyaɓe allah ɗum saabi so kanko imamu safii radiallahu an moy soni asahabu hadis soni asahabul hadis so ni moodi baaɓe moƴƴuɓe ɓe laataki waliyaɓe moye laanɗo wala wali nden ɓen goni waliyi ɓen ɓen anndi nulaaɗo ɓen anndi ko nulaaɗo yiɗi ɓe anndi sunna nulaaɗo ɓen woni jokkuɓe ko allah jaɓani ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam an ka fay so a waliyi ndenno a waliyu cheyɗan an a yaata misiiji a yamirta yehee wona jumɓa wona ko wona ɗum a wi a waliyi aɗa haɗa yimɓe ɗum yaade mbiɗa ɗo gonɗa ɗo yoni e dental fay so a waɗi a wona waliyullahi a wona giɗo allah ka an ka giɗo cheytan sabi allahu waliyu llahina amanu yukhrijuhum min aldulumati ila nnur wallahina kafaru auliyauhum lshayatin wallahina kafaru auliyauhum lshaytanuji astahfirullah wallahina kafaru auliyauhum ldaghut yukhrijunahum min annuri ila zulumati ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun auliyauhum ldaghutu ɗaghutu woni homo hen woni ɓettitiɗo kaddi kala ko ɓettiti kaddi fuu yo ɗaghutu kala ko ɓettiti kaddi fon ɗum hendu ɓettiti kaddi fon ɗum ndiyam ɓettiti kaddi kala ko ɓettiti kaddi muɗum fuu wiyete ɗaga mbiwi ɗeno kam ɗum ɓe ɓettitima kaddi e luttal allah sanne ɗo so mbiyat ɗaghutu noddoɓe rewede fewde e mum na noddoɓe rewede ko na to allah subahanahu wa taala wallahina kafaru auliyauhum ldaghutu yukhrijunahum min annuri ila lzulumati ñeno kanko a faytomo wali mo wona wali allah yo wali cheyɗani o wali ɗaghutu jonin kamɓe alhuudiyankoɓe ɓe wowwonɓe maɓɓe ana jamira sakiraɓe muɗum en kañe fay naafiɗi en ɓe sabi kamɓe alhuudiyankoɓe ɓe ɓe ɓooyiɗo madina ɗo eɓe ɓamodiri e araɓe ɓe madina ɓe wonwonɓe he sakiraɓe maɓɓe en ɗan to bonben kanyi en goli ni Allah won wonde hoddi be mabbe kambe be sali won wonde mabbe ana labana den riidu sa'aji de jokke makko de kanko ni gonga minen ka dina ka hande ka min baba yalti yimbe be tan so min yalti yimbe be min kebay mabbe bone kono jokke makko de ko ma haldu ko gonga wonbe kunde mona bocci to na kalu ay so gonga wari ko padda salari gonga fu on ko tubu ko be ko yora en bon jour ñalom goto mo e ka hebeta na lando bittungo ma fa kala gonga dum ka wadanno ko buy ko ciurda gonga adna fu pati dum boy tonde dayde hu ko ma ka fergidi fa kala gonga don ka belati e ben jamira ben non yonde jowiraade wiibe ndenno ono atamuruna nnasa bil bir ndenno ono on jamira yimbe be moƴƴere ñanorambe ɗiggande ko Allah wi e ko nulaaɗo wi ɗatande Allah e ɗatande nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kono watan sawna anfusakum onon noon jeggi ton koye moɗon e golunde moƴƴere wa antum tatluna alkitaba onon woni janggoɓe dewte ɗe onon goni ahlul kitabi en ono andi ko jippi moɗata Allah e ko faari e Moussa e Issa e onon jippi e mum afala taqiluna yon keɓata haqqille o aya joni alhujankoɓe jippi haqqilla kono yo jurru zaylahu omo sudda omo daasa gaworgal makko omo sudda e kala baaɗo noon e meɗen fof hay goto pati honta hoore muɗum tawe golle muɗum e golle mabɓe fof gootu so wiya kañum wala eley aya o sabi wona alhuudiyanke ɗum hoore ma joñula sanka a moobo arani waajoore yamira moƴƴere aara golle fankarde a woya aya o ko aya jeeya aayay ɓurɗe fof sattude dow aya dow muudi baaɓe o aya omo jeeya aya fof ɓurɗo sattude aya qur'aana ɗe e dow seernaaɓe ala haala ko moƴƴere golla ko boni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lanndore en sabi ɗum woni yamirde moƴƴere so jeggita hoore mum eley moƴƴere nde joomiraaɗo ɓakii o tagu may a ta'muruna annasa bil birri ndeno on jamiran jama o moƴƴere tan sawna anfusakum jeggi ɗon koye mum kase woni alhaali wa antum tatluna alkitaba onon ngoni janngoɓe jewte ɗe hakkunde yimɓe ɓe mo ɓeydi he a faɗa taaqilu noon keɓata haqqille mana e ley oɗo sifa o ngala haqqille sa jamiran neɗɗo moƴƴere ka aɗa anndine moƴƴere tawi an atto joomu e mayre ambude hande hedde nde an addiro anndude o ndeo ton kanɗa tawere an kay garowo fof ton han tawde an ka garowo fof ton han tawde hono foti jiiɗen hannde e dambitotoɓe fewde e anndal dambitotoɓe fewde e taalibako tawe golleji bonɗiɓe gollati ana ɓuri ɗiɓe ana ɓuri ɓe ɓe ɓeɓe jangginta ɓe bonti ndabuuji sadakaji ɗi annda fuu ɗo pewti an ka ƴeewa arsilame yamira arsilame sadaka sadaka ana yamire ana moƴƴi ko jamira neɗɗo ko gollente o kon sadaka mum yo kasanke maayi yo kasanke maayi ƴew o moobo ko yamir ƴew komo yamir est ce que qur'aana gonɗo e hoore makko momo dursi o ko qur'aana o yamirta makko mbele mo golliri ɗum tawi wuro mum fuu du julɓe neɗɗo wawa hedde ɗo kasanke bada tawi wona kasanke julɗo ɓaŋi tawi wuro moɗon janare moɗon fuu on fuu oɗon juulo e toon goto moɗon maayi ɗiɗon moɗon tato moɗon maayi ɓe hande won gelle ana to leydi meɗen to so won maayiɗo so wona waɗa ko foti balɗe tatina balɗe nayyi sakiki joomu ana gardoyo janal ɗe fati joomu uddi fati joomu ubbiti so wona sakiki joomu ya gardoyo janal ɗe fati janal ɗe irte fa kasankeji ɓame kasankeji sen baba hoti naɓete to moori baba toɓe naɓeteno buri baabe joodi be ton sa ana jangina fusunaaji be be ana ciorno ana naafe le ciudi rewbe ne ciornon taw be to be nabente ko sanke ngaji di fangulli sawari Allah ndike be julde maabe kanen Allah ndike korko maabe kanen be jamiro jaba o mojjaro ko no kambe be ciorno be gollo ko buri fu bonde gurdo gonde der galle mudum uddo galle mudum daga ta ko naata ton bama fi mudum yo nguyi ko mawko ana harmi naata ton bama fi makko wana hala maydo ubbaade le kabur mum kanko do woni suudu makko ngara irta ndu kaburu itta wutte makko jaada ndo pawo ne bon na ta ta hen yoga jaada wana jangure meden wana mo jangare meden andi wala ko buri o golle bonde te andi sai fay kambe yami wabe bonde wabe sa jofi be asatti ke fidel ali an yami kam mo yam tene mo yami rani so hakkuri jamaa wi kanko yami ma mo jabata ne tawe ebe borni moddi ebe borni neware ga doga so be naati le churo mabbe to be gollo to ko be gollo ton ko fay heferbe yogabe jabata golluru ñam sa aya o jangam ɓe mbiya o jangi e amen ayaji jippiɗe e heferɓe o gadire dow amen mbiɗon nana ɗum fa heewi ñana hoɗum woni awɓe kefere hoɗum seenuma ta fon anda hokko seenuma e kefere o ta fon hoɗum seendi arsilam e kefere a ɓura kefere o wonde neɗɗo no a ɓuramo iwde hakkude gorko e debbo no a ɓuramo laatade ɓi adama no wona ɗum ɓurtudamu no urdudama ko gondinde Allah e gondinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e jokkude ko yamira ɗum ko ɓurdudama sa waɗi ɗum nden gonata a ɓurimo noon nden so tawama a waɗari ɗum ne hoɗum ɓurdudama ayji biiɗe paɗimo waɗa somo ñiñiraade an nden gollata koɗo mbiya paɗi gara ko komo gollata ko ɗum gollata nden hoɗum certirɗa e makko hoɗum certirɗa e makko a gondinari Allah kanko mo gondinari Allah ko laamɗo yamirimo waɗata an ko laamɗo yamirima waɗata ko laamɗo hamma accata nden hoɗum seendi seendi arsilam e kefero de o a waddano imaji tan joɗɗa ɗon o torempiriɓe heferɓe gatta o sa waɗimoma a heɓat hen zunubu an ɗum pati miila kamɓeɓe heferɓe kam soɓe gadino ɓe keeɓi zunub an kasa arsilam sa waɗi ɗum walanama base so ɗum funtuma ɗum ƴoñuma mere ƴoñunama heɓataɗo e Allah bada kalimatu shahadat mo mbiɗa settima dewteɗo dewreteɗo gonga wala sona Allah Muhammadu e nelaɗo Allah o tan ka a gollari ko laamɗo yamirma ko kalima o hattama hedde sunum kalima o ka sara gonjinimo haqiqa ana wawi hedde makko heffere konon kamɓe ɗum soɓe caliki wiide on ɓe gona heeferɗe ka golleji keddiɗi ɗi ndiyentuɗa e mabɓe ɗi junubu a heɓan toon pile fay hunde wala ko kalimatu shahadatu o nafama e banggal oɗo junub na heɓu neno junub ni woni ko dogitenno wala ko hatta neɗɗo naadi alijana sona junub wala ko nanata neɗɗo yiite sona junub jonno hoore junub baɗiɗi woni shirku billah goɗɗo ndu wiyatake wona junub no nden en kasa arsilame fo neno ko muyɗa fo gollam so aya gadduɗo golle maɗa o moƴƴa so o aya jangama haranama fu mbiya an ko e mo roni ke aya gura an omoni waɗani amen ƴeewe ko aya jippiɗi heeferɓe omoni jippini amen kamɓe ɓe heefindinoɓe yimɓe min keefindinaɗo neɗɗo de an suuɓi ko boni to gollonɗa hoore saabi joomiraɗo wi wa antuntat lumnal kitaba ono woni janggoɓe dewɗe jeeyde lananani wora andino yallano sifijo o wi o gana o ngala haqqille ɗum saabi mo wi a farataɗe lumi yalla on keɓata haqqille soɗon keddi to on keɓata haqqille abada ɓe damatoɓe mamini aduna o ɓe mamini aduna o a wawa ñañade aduna o tawe wona dowmaɓe gooni wona debbo min wona gorko min ɓe tampini en ɓe bonni en ɗam men ɓe gaddodiri en ɓe bonni jawle men ne sippu kosan juppoya e nder ndiyam jawdidi ko gadɗa e ɗan kosan ko e ɗan kosan naftorteɗan ko juppoyɗa le jiyam ko ɗum wona bonnere jawdi homo hen ɗum nafi toon mbi ittugoroje temedere daneje jaha joƴƴinoya ɗum hakkude laawol silu ya soodoye bofoore minen mbita ɓoccoɗe jaha pusiya ɗum hakkude laawi cili tawe banda wo jogono way sayre bi bappa e ma jaci tan no soto jo hawo liya addero ene mi kay addero a fufo ma gutto mo fadi mo warto bada tay mo bi ba ma ba bi ko e ba ma jidiya e ba galle wo ono jeydi don me o ma dawa tan jahato sheydani goto biyo biwo julo tay fay wana sheydani bon ya ya fudo e bof ya fuso e bofode akune lawol mana fufo e boccora ku law so mo yeyta wi mo mo warta ka ban am birrumo o e kanko biido mo gollan mama o fu ko so bonyo noru mura noru ho wasta inu bis sabri was salah dando yi fabitore munyal fabitore den juuti won ko Allah subhanahu wa ta'ala dum woni mo yamiri munyu ko bi ba ma o toruma ko mituma fu munyu pati ya to sheydani biya a liggoy to roma a gollo yo mo famo wedede famo hani dando yi munyu munyal yo e forte di tati munya ta do imade so rew Allah sunna nura sallallahu alaihi wasallam wiri bundo o sonani noddinari yo war eran mo sona mo sabiri sanne ma wawa hibinde de yonoro munya njulo ya njundo ya e yimbe munya njanga munya kora munya kajja munya ita askale jawdi ma so ona munya so mbawa wadde ko jowdal yadirma munya gongal anason munya woditade ko laalo hakki pati jeem pati hadu zak pati waasu yaade misiji pati wujju adi yardoro adi ñohu fay goor dum du sona munya so mbawa accude il faut kabba wonki maada ki ngadaaki e ko joomiral jonta ge fo o yamir mako yo munyal gi daba munyal sada bal munya ko waye ma hon no ngorude handen eden ni mi de meden uddam wiyama en jaltata banga manga ni meede uddan koto do yimori do yimori en do jomiraro muwidun so wadi yamirore majjun e juure be laami be en so bi en gatta non dum woni ko jomiraro muwiyen en muwiyen be so be jamire men so laano muwiyen be baawa yamir wala ko baawde en muñen an len jomiraro jonta je fo waddi wala fuko waawi waddude en du suudu adna fay huule watta ya adna o wana adna mum wana la karamun sona tawe jomiraru muyi su dum wat muñu fane la lo isani en dum harata en nyaagaade Allah la lo ittu dum hatta en rewde Allah ele cuudi men yama e jaata misidi ndewen Allah ele cuudi men imore jamma njulen njangene ele cuudi men ko mbawde hen ko ngaden muñude dum ko muñam sabito lano to yuri mana muña ko mettuma e bangal ko hebi e ma bangal jawdima na ko hemma e bangal chaldima ko jiya e nyaw e kala yedu yedum e ko hemma kadi e bangal mayrede rewbe ma e bibbe ma e sakirabe ma dum fu anda to lano mana muñude torra gardo e mum e muñude so immo rewa Allah e muñude kase wodditaade ko lando hadi e muñu tati woni adno kala ko ngadirda hen na jomira jonta je fo yobe dando yosta inu pabi tore kala ko waye modon ko jeya e bangal ko metti pabi tore bi salah musabi hadith gari imurade na la sallallahu alaihi wasallam kanko dura so metti fawni mo so huude ko fi mo tan on nangal sabbi gi law mo juula mo nyaago Allah subhanahu wa ta'ala o woni dogirde makko permi pa mo mo wada ta fo juula de Allah subhanahu wa ta'ala denno dum won ko dano yamiritu wasta inu pabi tore e hunta gol haajeji mon faabi tare e reenaade e torraaji moɗon bisaburi e muñal caggal ma juu wa salaati e juulti muñal won hoɗum muñal mori baaɓe kaali ɓe mbiso ko metti wari e ma ɓernde nde fakkoje Allah subhanahu wa ta'ala ɓernde nde Allah annda laanɗo waddi so wona laanɗo waddi ɗum walano ɗum wawa waddude hoore majjum goɗɗum wawa waddi ɗum ɗo d' abord tafo ɓernde manen takkoye Allah subhanahu wa ta'ala dengal maada ngal faaso e yettude Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un min de laando jeyi kam so wonko yeɓi kam ndu e laando ngartan mbowla ɗin haalaji caɗɗi maaɗa ɗi ndeeƴa paɗi ngaɗa ko suubakoɓe heetoro ɓe ngaɗata ko ndaro ana lasa seesi ŋaaji ni ana lasa witiri ŋaaji ni e heetoro yogaaɓe ana ceeka cooñci mum ni ana kella gabbude mun ndoko ko helo hakkili ana nyono ni ana bobbo e leede ana taliso ni dum fuppa ngada celli mada din deja bernde mada de deje Allah subhanahu wa ta'ala engal mada gal bazo e wiide inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sahibi wadde dum wattule masibo hema amuri munyido don ko sabar woni munyal bi ana don sa dum wadi tanga munyi wa inna khayra julil ila kabira jomra ri ne mawne sane la no fani nari jomra na andi problem mayra na mawne men ko sabe julde ko nyata ko bi adama yida ko timmata fu haba julde ne timmata le nyaloma o la bi joy ngata le ben kacriya di ka ubre gato al ko walda goddi di ngata supplementaire julde gasta illa fa fa haddi le magas a julanta jomarara na andi julde nde e nde tiidi darnude sona gotel de illa alal khashiin sona be hulbe Allah kala o nyofi nyofani do Allah so leyden kinene Allah so jebbinani mana dowti yamirore Allah o wori mo julde te tisaru o kana yidile wattu so o kana way wonna nula sallallahu alaihi wasallam wino bidali ya bilal arihna bis salah do wata wonda be gonno e dawol be ngal be jodi wattu heedi mo ya bilal fowti ni rumin julde nala sallallahu alaihi wasallam ko sama tambi so na je julde mo fowta salli ma ko fu ngarta e ma fu warta e Allah hanka san ko mo mi lan ko tambina no mo kala fu yoppa mo falaba mo warta Allah subhanahu wa ta'ala derne de mo e fowtere mawde illa ala al khashiin sana be hulbe Allah kala kula Allah fudun dun on wada de le julde sabrani won golle yana e adna wana buri julde nawde turi re jodi sana hetta ono be tano soña e nangudo jelo mudo na rena don buri nawde kono dum fu yoga be no ton dum on buri be julde de e be baawi gollude be golla fa wattu yawta te be baawa yoppudo ko be ndema ko be baawa yoppudo ko be kettado ko be julda pourtant tay so be gappiru be naati julde ne ne be buri fowtu illa ne be ngada no dum mais sana tay ko la la o no julde tedirta la no wani ne be hulbe Allah be julde tedirta jomra da ni si ko be faham Allah jina ben yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kambe woni yananabe pay tanyorbe be hawri so be joomi be andi la kharana wara e andi la kharana wara e andi mayden wara e andi ko buru an ton e andi be yiwo be dur suudu adna ro fa la ba fati say wonde wonno e le suudu ndu be ngalano don e hobbe be warbe no e la budde be yiwan don هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الجملة هذا أمر نيم ويقول لي أنا جغري هون كوانو هاي بوج جانا يهيد كتنا يالتو بيتو جانا بيهن أنجو بحوري توبي الله سبحانه وتعالى وأنهم إليه راجعون بك أنجدون سبي إيوير أنا توتو جملة توبين دوتو دون كذا أنج جانا بيهوني بيجول دي تدير تحت e wurbe julde mawnirta fa ndon ka wadde ya bani iswa'imati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin insha Allah ne ndarunde o ay fure mbay dam ya bani isra'il kam jomraro mo ewni ke be kas ma ya ono bani isra'il uzukuru ni'mati nati te nema je andi ngam ne mon nati te nema am ne mi mi allati an'amtu alaykum wa ni'mi me mon kase wa anni faddaltukum ala al'alamin kase mi burni on ya dow tege fo mana wattu ne gonno don de to hono joomiraara wiino kasi wala ga gixtarnahum ala ilmin ala alalamin lalu wi min de mi subi kebe kambe bani isra'ila en mi subi ma e dow andal an ngal dokkube e moddere de andube mabbe mi subbeke be do tagge ko fu ngam mi nuraabe annababe ngaltata man deno micite o neema wadi no modon koy fadi bonne moddere Allah de hande kamari joomiraado nuli nulaaro goddo mo jiaaka e mon wana onon sallallahu tagge koy joomiraado mo muuyi fuf neemi nan e maccube mum deno onon do alhamdulillah wonko wadi ko wonko keddon micite o dido neemaaji jokkiron dum e annabaajo gondo do hande ngade non micite Musa hoore wonko haalno wayi gaala Musa de gawmihi ya gawm micite Musa wiyani no yimbe muno be moy hewono yimbam uzkuru ni'matallahi alaykum micite neema Allah wadi e modon on jekkiremo Allah dum won homo iz ja'ala fikum anbiya sande lando wadi e modon annaba Musa to jeya Isa ton jeya Dawud ton jeya Suleiman ton jeya anni jeya be ton fa heewi anbi o bani Israil iz ja'ala fikum anbiya kanko lano wadi modo annaba wa ja'alakum muluka mo wadi on kase lambe lamu mo lando hokki annabi Suleiman on neddo fu hebaade hono makko annabi Suleiman e mo jeya lami ki hendu lami ma ndiwri mana pooli heɓi daɗɗo ko henndu wifata tan so yaade heen yenno annabi Suleiman e moɗon jeya tando waɗi e moɗon lamɓe fa hiwi wa atakum ma lam yuti ahadan min al alamin lando hokki on komo hokkaani fay gooto e tagee fof mana laamade jinnaaji e laamade henndu e laamade pooli ɗum lando hokki ɗum annabi Suleiman lando hokkaa ɗum fay neɗɗo gooto e adna o yenno paami lando waɗani on neema koy jettire Allah subhanahu wa ta'ala e o neema ɗum woni fo ɗum gondine nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam gondine dewtere nde jokke makko e ɗo lando yiɗi jettiron ɗum jettiremo ɗum e ɗum komo wiwa ɗum wattagu yawman kule kafe wo ñalowma ana wa wo ñalowma la tajidi nafsun an nafsin shay'a o ñalowma de wonki fu nafta wonki de mana neɗɗo fu nafta tu neɗɗo ɗum paame o ñalowma ana wa o e ñalowma men ɗo gonɗi hande ñalowŋaji men dargal yiɗi ngalda de so sanke ma wi yolɓe so wonko jogiɗa ñamdar wawi hokkude so wi sella aɗa jogui safara aɗa wawi waɗnede ko ɗum wona to de oto ñalowma fay huunde wona ko mawni wala ko fandi wala ko wonki wawani wonki neɗɗo wawana neɗɗo hewude siftore o ñalowma ne jogori wala o ana wala wala yuqbalu minha shafa'a curanal jaɓataake curanal jaɓanake ono mbiyata tekno jaɓataake e o ñalowma sas fay goto suusa immade so kefa Allah subhanahu wa ta'ala joomiraɗo yaafa maani ono mbiyata joomiraɗo yaafa kaani tawe wona lanɗo hokkimo ord ɗum fay goto suusa hande ndeno se fofu wala sona Allah subhanahu wa ta'ala o ñalowma sabi awan ko tefa sona dokkeɗa orde ndeno wona an tefino ɗum kam fa hanto Allah to tan iwi na fa hande lanɗo tan jogi ndeno faame o ñalowma no wara ko gonduɗon joni e suudude ayaji am ɗe gaddume dewte moɗon ɗe faamu mo dokkumi on cali ɗon fa sihi fa yori kos mbiɗon o anditare nulaɗo o wona o woni kanko hakoye kule Allah wona ɗo keddoto ɗon ande ñalowma ana wara de namo haqiqa o aya jippi koye bani Israila en ne fa hande ko mbiɗen ko koy fa omo weltina disare makko omo sudda en en fof kala tawaɗo ana e taggu maɓɓe o aya wona sudduɗ mana o aya noddi o fuu yo kulen Allah wañaloma ana wara mo wonki wawana wonki wañaloma ana wa curanal nafata lano tan muyana maso so yiɗa yaafademo so teddina curowo o wiyes to ene awan ko curo o yimo tan laano weli wel tan ni ke ma laano yerri mama yidari mama mojjere yidari mama di jenne moy ha mani ono mete an kaari suran kaay tawe de zan laano yidi mama laano yidi ya fadde ni dum wadirto fay ko ta suusa imma tan so yalla dengal mum wi laano suna jafuran mani a dum baba bada mo hokkata baraji makko dum hokke famo na fe zame mo wawa nangude jungo ma dum so mo dowe fa jawta silaade o wala ton so lobbe ma e bonde ma pawama e pesorde wala garoro so wala intervention so lobbe ma da so bonde wana mi wana an so bonde jomude buri bonde wala garoro so wiyadir foce jomu yoppero zabe o wala denno la tajidi nafsun an nafsin shay wonki nafata wonki fay hunde turanal du nafata tan hay hunde kala tewto e meɗen curanal ɗo tewtuɗo Allah subahanahu wa taala yo ndardu Allah jomiraɗo gaɗana kañ e curanal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam togal woni a wawa nandude hoorema e curanal nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam kalla wa hasha curanal ngal to Allah to immorto suroɓe lakara jangoɓe fof lano yamirta noɓe kewri ni fu lano yamirta mana curowo wala ko aya o ko wi curowo wala ko de mana curowo wala mo ana wawi surandema e hoore mum kañum tan volontaire muɗum yidne mo e resan surana tawi wona lamɗo jamir ɗum woni mana woni ko jomiraɗo yiɗo curanal ma an tan goto tawi wona lamɗo yiɗi jomum so yamir ɗum ngal curanal won ngal lamɗo riwti ngal won diwta ngal ngal woni wala ngal wala mo ƴenene ngal woɗiɗo adna ɗo jonno ngata sekuɓe jogui ngata sekuɓe joguiɗo eɗen jeeɗo sekuɓe ɗum tan woni golle sekuɓe ɗe adna ɗono ɓe gala golle sona wiide jokke kam faami sunana on lakata jango ɗum tan woni golle mabɓe ɗum woni haala e mabɓe ɗum ɓe gadiri jama o torenteri ɗum jama o jokkiriɓe no a jokkata e seku a baɗa faare wona guesama a jokkata e seku o ko ɗum seku ɓe andi ɗo fayi jangi meeɗari janginde almuye mum ɓe mbiyana ɗum ba ɓe mbiyana ɗum sini fay hunde mais jama anni jokke mabɓe anni ɓokka ɓe anni ɓoosa ɓe anni segana ɓe jimi e anni dokka ɓe jawle saabe hoɗum saabe ɓe suranoɓe ɗum lakata janggo ɗum ɓe mbiɗum ɗum ɓe mbiɗum ngal curanal won ngal lanɗo riwtingal ngal woni ngal waɗa fay goto fati nangga ɗo jawdi neɗɗo wiyana surana ɗum ana tefana ɗum lakata janggo ngal lanɗo o mbiɗu ngal waɗa a jeeya toon anga anda yala biltiɗo na ara fa tefen jangge hadithu shafa'a wallahi so ni on jangi hadithu shafa'ati on paamiɗu sekuɓe ɓe mbawa wadde on toronte abada ene bangal koye mbeɗa kamɓe cupando o nde jama o yatono mami adama ɗe hadis nelaɓe sallallah alih sallam celluɗu nde jama o yatoto adama wiya adama an woni baaba yimɓe laano teddima sanne laano tagirimama junggo mum yamiri malaikaji ɗi yo cujidene ɓe cujidani mama laano tagirimama de adama a yaari nomin goniri joni a yaari ko yettimi e bone ko a yaari masibo jettino min o tina faama min suru allah subahanahu wa taala yala ñawore nde yala sari ora fuɗɗa fa jonka kala caranaɗo so lobbe muɗum ɗe ɓuuri bonne muɗum hewde kañum fa reeno yaaha ɗeɗe min jotiɗo joni giɗa min gaari min anda o woni biltiɗo min anda o kano biltaka min kaldaka ni nangue anni yiite anni taari to nangue anni hippiminga fay goto haldaka saabi curanal ngal jama o yeeyi daaroyde adama ngal ngal yalla ñawore nde no fuɗɗa yala sari ono fuɗɗa hoɗum adama jaabiɓe adama wingal walana kam min mi wawa ngal saabi min mi ñaami lekki ki jomiraɗo wi fati mi ñaama mi suusa darade yesso allah joni so wiyami curoyo o o suusa joni jeeyato e num kañum woni arandejo nulaɓe adna o kanko ɗomo jogui teddegal manggal o ɓuuri kam min jeeyeto makko e jaba warno e num wono wi num wi mi jeeya o martab mimi meeɗino hudde yimɓam ɓe na yiite waɗi na ono wiyatno jiyam waɗi yooliɓe yooli hen diwri oɗon mbiyata diwri minen mbiyata pooli yooli hen dabaji ɗi mi nulaka e muɗum gaɗari bone fuu maayi hen ɓoccoɗe muɗum hunde fuu boni hen eɗen kuddi amindi ko ɗum hefere mimi suusa darade yesso allah hande so wiyamini yo ñawor le foot indi mi ñawa ka tafum ya nda ko gondul ni yo ñawor le foot sun foot ni kam ni ran ko ñaweti ni mi suusa kan hal ni wa wana bu nu ho ma safi nu wi ngi heto ibrahim kay woni khalilullah e jama warna ibrahim hor ibrahim ajab moy mi wa wa dun wona darja say mi mi feni no ngon no ngar do penetati so wi joni mi wi sari o fudda pesal re ndarne min ne mi feni penetati ne e de penel so se wi sa so fudda so sari o fuddi di kam mi mana do mura ra ala ka mo susa ko ma haari joni e ko jeya e penetati de ko mana o ma andi dum wona to o ma andi dum winda fasa lati umu jorti na lana ya fu mudu na biya umu tagari yati kono mo susa warde kaso ye nya worde fu tay kanko hono be hono wona wadar moto mo susa mo ngeye to musa ngare musa musa a woni mo lando halduno lando neli mama fewde yimbe be anelado allah e jonno mi ngari yala re tefano mi allah yalla sari wana fudda fa pofto wutu jonka fof Musa wi min ni warana kammi sabi wi mi meeɗi no warde hoore nde mi yamira kammi wara joni jeeyi to Isa kawel ruhullah jeeyi to Isa jama o wara Isa Isa wi wana mingal wodani jonno ko buri hewde hadisaji fu fillaaki Isa ka ujuru ndu holli lojuru ko hatta dum surayde haalaade sana wi tan hokka kan ngal min je heto Muhammad sallallahu alaihi wasallam e jama o warno e nuraado sallallahu alaihi wasallam honu nuraado wadi nuraado yimma ko so dari wi ay joomiraado fuddi nya worde no kamba nuraado sallallahu alaihi wasallam mo sujidan Allah tuggiti le mako nyaagaade Allah tuggitiile makko to mo ñaagiima Allah subhanahu wa ta'ala yo reemo reena to montaare nokko ne moy ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya anjoomiraar ya anjooman to montaara ndeen leñol angol ne ya anjoomiraar taggal le joomiraar wi moy irfa arasak ndew fiiro tiile ley nde o mo wi ton ten o mo yetta ton Allah o mo yetta Allah mo haala haala ci ronal fi mo wi mira yetta ton Allah jettoje de fay goto medare yettinde dum Allah eni ko lan tego wana malen hanke wana ne medare yottade do e porfo yettude Allah mo fay min do gomi jonno mi anda nyanane joomira ni tan andina kan mo yetti joomira do fa welti joomira do wi ya Muhammad irfa arasa ka tantu hore ma jonka ul tusma halana nani saltuda nyaagara hokke ishfa tushafa tafandu ada jabene nde mo wi ya rabbi ummati ma ya jowi ya rabbi lenul am to man tara nde ngabe wuli taaji hay nde wuli ya jonga peso de pawe kala bilti de to man tare ma e bilti de wabbe fu jonga ya bilti yo na fe bije e ko ulul azmi en kuli a mbira nga an a defani ma do yimbe ma kamare be dokuma budel buddi de buttati ndiya an a tefa an tefande be lakra jango yo be jokku e ma en jokkoyma en jiidu ani heewi sekuɓe wiɓe ɗum winduɓe dewde mum so joppi so joomumen jaddi min inda joomumen jaati min gadda ɗum ɗo joomumen mbi ele dewde mum joomumen mbindi so acci fa hande ani majjini aduna maayi ɓooyi faa majjirem ko acci ɗon ko ani majjin nde ngunnonde majjini maayi ana majjiri fa hana ɗo eyi nden il faut ngattenen hoore meɗen haqqille ha ko pudde ɗi toro so toro ɗum ɓooyi hakkude meɗen fa wala sese en jotti jonka finde kamɓe ɓe jottima hulde Allah enen du en jottima finude anden ne ko haalete ko kañi e ko nuwa sana sana haalata ko ana serti nden no cuɓuɗen ko Allah wi moy wala yuqbalu minha shafa'a tafanal jaɓataki toon de sonangal lando yamiri e anne tefalma nangiga a nangi kasima gila ga adnaga gila ga adnaga a ñaami a yeyi a nangi joomu wiyene jewtere muɗum to moy kala ñamminɗo kam mi defanima ɗum aljanna, kala gollanɗo kam mi defanima ɗum aljanna, kala gollanɗo muqaddamu am mi defanima ɗum aljanna, ñamminɗo ɗum gaɗanɗo kam moƴƴere. Aljanna o an jeymo saka anka intérêt personnel maɗa tan hokka joomu aljanna. Kalla wa hacha, subhanallah, haga buhutanun azim. Il faut ka faut pamen ɗo joomu hulare Allah enen padi gakke muɗum dammitotoɗaka ko intérêt personnel muɗum. Wala yuqadu minha adl, cottari nangataki toon abada, wala ko dokkata toon Allah solano wasa jukkudu masaɓe ko gaddanɗaɗum e jawdi ko. So muy tawe ko woni adna ɗo ko fu dokkeɗa nawara ɗum lakara jaru sa hokki ɗum Allah nanɗo hajum wala nanɗo wona jawdi sunni saka wona jawdi wutiwti tawe ɗum a heɓata ɗum ni adna ka mayo joppaɗo adna anaborta naggue anaborta fay pos wala e kasanke maɗo o mo lardande pos ana waɗe wala a yaran toon bere duy jungo ɓolo jaata to fay wutte wala e dane ma fay tuuba wala e keeci ma ninna rotoɗa dargal hono no garduɗa adnani ni jibinteɗa nde ni hono on même sifa narotoɗa yeeso Allah dargal fay mbuɗa wala fay saɗa joguino sa hokki Allah naggata tawede a walata nden hul o ñaloma wala hum yusaruna wayɓe Allah ɓe ñananeɓe paabataki fay goto wala e yimɓeɓe bawɗo faabade ɗum mani wiyama jomiraɗo wi khuzuhu wa hullu summa aljahima sallu. So jomiraɗo wi nangue o kaɓɓe ɗum nanemo yiide fay goto wala gaɗoɗo to intervention a wala o toon mo ana faabu ma sa wiya haɓɓataki nano faabu ma sa wiya nanataki o wala toon. Nden ko nafata de kanen ko fertuɓe guite men guina gaɗɗo wongol ɓooyi ngol juuti kulen Allah subhanahu wa ta'ala ɗotoɗen neraɗo sallallahu alayhi wa sallam gartiren haqqilleji men komi alhamdulillah enen ka ere guuri e mayari kala mo mayari ka bonayi dabare muɗum bonari an wawi tuubude en fo tuuɓe gartene Allah tuuɓe ne gartene Allah enen ɓe mayar ɓe ka alhamdulillah enen ka en boraka en bonari bone heɓari en so en garti Allah subhanahu wa ta'ala ma hani wartide ni nano jabonto en mbiye yo lando yaafo en kala ko ɓenniɗen e ley zamanuji meɗen e junubayi men fo yo lando yaafo kala ko jeyebino ɗen e rewde Allah kala ko jeyebino ɗen e andude Allah fo yo jomiraɗo jonta jee fo o hokku en wadde ɗum istidraku mana e lando hokku en heɓɓitorade ɗum yo lando wawnu en andude ɗum yo lando wawnu en gollu ɗum gila e maya e darde Allah subhanahu wa ta'ala lano kawrindinde e ndu suudu adnare yo ma hawrindi e nder adijan subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.